mio, oh mio, oh mio. Sunnuntai-ilta koittaa jälleen ja olemme astuneet uuteen aikaan. Aikaan, joka tapahtuu tuntia myöhemmin kuin edellinen aika, joten olemme siirtyneet tunnin tulevaisuuteen. Nyt tätä pitää tietysti tänään etenkin. Moneltas lotto päättyy. Kuinka myöhään saa vielä lotota? Lottooks meistä joku? En mä tiedä. Mutta ehkä varmaan joku kuuntelijoista, jos... Eikö se ole tunnin sulkemisesta on loton arvonta, joten periaatteessa kun me ollaan tunti tulevaisuudessa, niin me voidaan katsoa loton arvonta ja sitten vielä nopeasti mennä lottoamaan, niin ehkä se menee vielä läpi, koska me ollaan tunti tulevaisuudessa. Paikalla meillä on kiusallinen hiljaisuus kertoo sitä, että asia täytyy siirtyä eteenpäin. Paikalla on... Esimerkiksi Pörni. No niin, DNS-ongelmat korjattu ja I'm back. Kiitos Elisa. Yritit nujertaa, mutta ei onnistunut. Se RHK kysyi, eikö lotto on lauantaisin? Niinhän se on. Mä jotenkin mietin, että nyt on lauantai. Älykästä. Eli meidän täytyy siirtyä yksi päivä taaksepäin, niin sitten tämä onnistuu. Tai jotain. Pörni ei ole selkeästikään muuten kuunnellut sitä jaksoa, jossa minä ja Marjatta puhuttiin varmaan puoli tuntia siitä, kuinka koskaan ei saisi aloittaa no niin. Se antaa kovin epäprofessionaalin kuvan välittömästi. Sä aloitat aina no niin. Damn! Täytyy aloittaa tuolla tavalla siis. Damn! Okei. Paikalla on myös Suviko, joka on toipunut kuin ihmeen kaupalla tietotekniikka-ongelmistaan. No niin, tosiaankin poikaystäväni korjasi minulle kovalevyn, tai itse asiassa, no ja epselväksi, että kuinka hajalla se ikinä oli, mutta ainakin koneeni toimii. No niin, ja sait myöskin nuo tietosi takaisin. Sain tietoni takaisin, siihen olisi mennyt puolikas gradu, mistä kaverit ehtivät vinoilla, että mikä on tälleen klassisinta ja tyhmintä, mitä gradulle voi tehdä. Joo, mähän kadotin, kun olin saanut... lopputyöni melkein valmiiksi, niin mä kadotin sen kokonaan ja sehän hävisi sitten ihan kokonaan Pieru Sahara, joten minä tein sitten loppupelissä ihan toisen lopputyön. Mä oon nyt kuullut aika monessa, sitten kun tämmöinen tieto leviää kaveripiirissä, että tämmöistä on onnistunut tupaloimaan, niin kyllä niitä rupeaa tulemaan niitä tarinoita, että paremmissakin piireissä on mukailtu tämmöisiä samanlaisten hommien parissa. Just. Siis no itse asiassa... Mikä se mun tilanne oli, niin asia ei ole ihan niin dramaattinen kuin mitä sen voisi sanoa noin, että mulla oli siis biisejä, joita mä olisin voinut käyttää lopputyönä, jos mä olisin halunnut, ja ne hävisi kuin Pieru Saharaa, mutta se oli niin kuin semmoinen, että se olisi saattanut olla mun lopputyö, mutta se ei ollut mitenkään semmoinen, että... ja siinä oli vielä vuosi aikaa siinä vaiheessa, niin siinä mielessä ei mitään, mutta... Justiinsa tuossa ennen lähetystä hehkutin, että on onnistunut päivittämään Skypen vihdoin, mutta näin hyvin se sitten toimii, että sehän sitten kojahti siihen kohtaan, mutta ei maahan mitään. Mitä olin sanomassa, niin huomattavasti mielenkiintoisempaa kuin minun lopputyöni on se, että paikalla on myöskin Hannu Sääskilahti päivää. Hyvää iltapäivää. Tuut aika hiljaa. Ai tuu vai? Tai sitten sä puhut vaan hiljaa. Ajaa. Okei. Tämä viikko oli teknologiauutis vilkkaudeltaan aika vilkas. Olisi ollut paljon uutisia, mutta joista olisin halunnut puhua niidenkin lisäksi, mitä tämänkertaisen listaan, jota... missään nimessä ei ole olemassa, on valittu, mutta näillä nyt sitten mennään, joten heitelkää, jos tulee jotain, mistä tuntuu, että teistä on huomattavasti tärkeämpää kuin mitä mä oon tänne laittanut. Ja myöskin live-puolella tai siis tuolla chatin puolella, jos ihmisistä tuntuu, että olen sivuttanut jonkun äärimmäisen tärkeän asian, niin tota noin, pistäkää ihmeessä sinne viestiä. Mutta jos mennään suoraan asioihin, niin päällimmäisenä varmaan mikä aika monta ihmistä varmasti liikuttaa on se, että Vistan Service Pack 1 on nyt kaikille vapaasti saatavilla. Ja Microsoft on myöskin ilmoittanut, että sen myötä tulee myös ilmainen tekninen tuki päivitysasioihin liittyen. Minä päivitin Service Packiin tuossa paria tuntia ennen lähetyksen alkua, ja se oli huomattavan kivuton prosessi. Onko, mites Pörni, sähän pyörität Vistaa ainakin jollain koneella. Ootko päivittänyt? Kyllä se tuolla töistä löytyy kyllä tuo Vistakone, mutta eipä ole siihen vielä tuota Service Packia asennettu. Eikö se tuossa ensi viikolla tuu? Hei. Joo, siis käytät sä sitä suomen vai englannin kielelle? Nyt kun yritän tarkemmin muistella, niin muistelisin, että se on englannin kielellä. Joo, no sitten se toimiikin. Tämä ensimmäinen julkaisu on siis tota noin 5 kielelle. Mä nyt muistan, mitä ne kielet oli, mutta suomi ei ollut niistä yksikään. Ja tota noin, miten homma toimii, niin se tulee joko niin kuin sen Windowsin päivitysjärjestelmän kautta automaattisesti. Se jää tulematta, vaikka sulla olisi englanninkielinen käyttöjärjestelmä siinä tapauksessa, että se huomaa, että sulla on joku muutamista ajureista, jotka aiheuttaa sen kanssa ongelmia. Ne on lähinnä Nvidian näitä ajureita, mitkä sitä ongelmaa on aiheuttanut. Ja tota noin, mutta sen voi kyllä käydä hakemassa. Esimerkiksi mähän kävin hakemassa sitten sen ihan itsenäisen päivityspulikan, joka oli jotain 450 megaa, koska mun Vistakone ei ole netissä. Niin onnekseni mä olin vähän huolissani, että noinkohan se päästää mut hakemaan sen sillä, koska minun Power Mac G5 ymmärrettävästi ei ole sertifioitu laillinen Windows-käyttöjärjestelmä, niin mä olin vähän huolissani, että noinkohan se mulle sen antaa, mutta kyllä se sitten antoi sen ihan ongelmitta. Ja päivityksessä meni vajaa tunti. Se oli sitä Microsoftille tyypillistä uudelleenkäynnistyslaukkaa, mitä se nyt aina on. Mutta sitten kun se aukesi, mä siis en ehtinyt kauheasti vielä puljata, en katsonut esimerkiksi, että toimii, kun kaikki ohjelmat entiseen malliin pitäisi toimia, mutta ulkoisesti ainakaan mä en näe siinä mitään eroa, en missään valikoissa, en yhtään missään, että se on hyvin pellin alle menevä päivitys. Jos on ihan väärin muista, niin näin se taisi ollakin, että enimmäkseen oli tietyllä juttuja, mitä on korjattu ja ei edes nopeuttanut ainakaan missään tehteessä Vistaa millään tavalla. Kyllä ne väittivät, sitä oli. Oli tietokonelehti vaan missä se tuossa viime viikolla luin siitä, missä oli testattu, niin aika minimalistisia nämä nopeutumiset siinä oli sitten loppuksi. Joo, mutta esimerkiksi se, mikä oli tiedostojen siirrossahan oli siinä ongelmia, että saattaakin hävittää tiedostoja siirron aikana hyvin täsmällisen tyyppisessä tilanteessa, mutta kuitenkin se ei ole kauhean mukavaa, jos se tekee niin ja muuta. Ja sitten tietysti se, mikä kun mulla ei ole nettiyhteyttä Windows-koneessa ja sitä kuitenkin päivitellään jatkuvasti, niin onhan se hyvä saada ne tälleen niin kuin yhdessä paketissa ne kaikki tähänastiset päivityksetkin, että se olisi mulle erittäin hyvä jo sellaisenaankin. Kuka tippuu se? Ja tippuko joku taas äsken? Pörni taas tippuu. Jaha, no lisätään. Hyvinpä se toimii se OpenDNS. Jep. Katsotaan, nyt tietysti kaatuu Skype, kun mä lisään sen tähän. Näin sitten kävi. Hyvin toimii OpenDNS Skypen kanssa. Se olit sinä, joka tippui tällä kertaa. Sinä, joka tipasi. Niin. Joo. Kiitos Elisa. Sinä yrität kovin estää. Kyllä. Mutta tosiaan Vista Service Pack 1 on nyt saatavilla. XP:llehän on tulossa Service Pack kolmonen ihan lähiaikoina ja Microsoft ilmoittaa, että se on tulossa. Ne on sen eteen tehnyt työtä ja ne tapahtuu ja sekin on lähinnä sitä, että päivityksiä rullataan ja jotain pelin alla meneviä, että ei mikään XP:n Service Pack 2 tyyppisiä hommia ole tulossa. Mutta se ilmeisesti ei herätä sen kummempia mietteitä tai tunnelmia meidän panelisteissa. No, itse kun meillä on vähän vistakäytäjiä. Niin, se on kyllä totta. Joo, ja kyllä mulla oli kova tarkoitus, että siirryn Vistan käyttäjäksi nyt näin niin kuin keväällä tänä vuonna, eli puolessa välissä tätä vuotta, mutta en mä ole kyllä nyt nähnyt mitään syytä siihen siirtyä. Enemmän on haittaa näköjään ollut, että on tuollaista seuraavaa Windows-itäistä. Just. Se muuten kuulostaa aika vinkeiltä aina välillä. Kiitos, se kuuluu persoonaan. OpenDNS sotkee tota. Mutta kyllä selvää silti saa, ja sehän on tärkeintä. Se on tärkeintä, että kuulostaa vinkkeiltä. kyllä. Mun piti kysyä, että siis sä käytät Vistaa vaan töissä. Kyllä, joo. Ei nyt paneuduta tähän keskusteluun kauheasti, mutta siis mä en ole huomannut Vistan kanssa mitään, minkä takia mä en sitä käyttäisi. Mä en ole esimerkiksi siihen mun pöytäkoneeseen koskaan edes miettinyt, että mä laittaisin siihen XP:n Vistan sijaan, että mikä on se, minkä takia sä haluat pysytellä siitä erossa vielä niin kuin kotikäytössä? No ehkä voi kääntää toistepäin, että koska siitä ei näytä olevan myöskään mitään hyötyä, niin no se on, mä en näe siinä mitään järkeä niin lähteä vaihtamaan Vistaan. Ja on jotain softia, mitä voi olla, millä voi tulla vaikeuksia vielä tässä just vaiheessa. Jos ei se tule mitään lisää muuta kuin, että se on hienomman näköinen ja mukavasti tietoturvallisempi, niin en mä siinä mielessä. Että mä taistelen työmaalla sen kanssa, mutta ei jaksa näkotana. Okei. Niin, mun kysymys olisi ollutkin, että onko sulla ollut jotain niin kuin radikaaleja ongelmia sitten töissä sen kanssa? No ei ehkä suurempia. Siis jossain web-saiteessa, missä käytetään tätä DHTML-editoria, niin Vista plus IE7 niin estää kokonaan nämä DHTML-web-editorit. Jotenka sitten, jos on muutamia tämmöisiä web-palveluita, mitä me käytetään, missä joutuu tekemään päivityksiä sinne päin, niin Eikä ei valveutunut internetin käyttäjä, kuten sinä käytä missään nimessä Internet Exploreria? Pakon sanomissa syyssä, niin jotkut palvelut ovat rakennettu niin, että ne eivät toimi millään muulla. Eli ne on palveluita, jotka ei toimi millään muulla kuin Internet Explorerilla, mutta sitten niin se on myöskin semmoista, että jos sulla on Vista, niin sitten ne ei toimi myöskään Internet Explorerilla. Kyllä, jos on Internet Explorer 7 ja Vista, niin siinä on disappointu sitten nämä tietoturvasyistä. Mutta sehän mun mielestä se kuulostaa enemmän siltä, että siinä ei ole Vistan syy, siinä on sen palvelun syy, että suosittelisin ottamaan yhteyttä siihen nettisivun ylläpitäjään, että mitäs te oikein meinaatte, että sivut kuntoon tai... No joo, aina voi miettiä, missä päässä se vika on, mutta kun tiedetään, että alusta ei lähdetä vielä tässä vaiheessa uudistamaan, niin silloin sitten mieluummin sitten käyttää kahta konetta, missä toisessa on sitten XP hoitaa sille. Niin, se on se halpa ratkaisu. Se on se halvempi ratkaisu. Tätä se Vista teettää. Microsoft teettää myös semmoista, että mehän ollaan naureskeltu ja hyvin useet on naureskeltu paljonkin sitä, kun Windows Vistasta tulee 7 eri versiota on olemassa. Mutta seuraavan Windows 7 käyttöjärjestelmän, jonka tämänhetkinen julkaisua aika on joskus vuonna 2010, mikä tarkoittaa, että se on luultavasti joskus 2014, niin he eivät haluakaan enää lähteä tähän mukaan, vaan tekee käyttöjärjestelmästä modulaarisen. Eli sä voit ostaa siihen erikseen moduuleja. Tuleeko toi kauhea rapina ja kolina tulee jostain? Tuleeko se sulta, Suviko? Todennäköisesti. Joo. Milloin mikrofoni ja milloin paperit? Mutta ei, siis milloin paperit ole. Mitä ne sitten on? Leikkaa viinikumeen mikin vieressä. Ai niin jo. Koska muuten myrjättää leuat. No ne leuat nyt rahisee. Joo, me tässä naureskeltiin, kun ei tiedetty, olit sä tulossa, kun sä olit jaikunnut justiinsa vähän aikaa sitten, ennen kuin me aloitettiin, että sä leikaat saksilla viinikumeja, ja mietittiin, että kai se on sitten tärkeämpää kuin tämä siis, puhujainkulma. Siis mä tein töitä ja järsin poikaystävän tuomia karkeen. Just. No niin, mutta siis tosiaan Windows 7 meinataan julkaista modulaarisessa muodossa, eli sä voisit ostaa siihen palikoita ja laajentaa sitä. Sen mukaan, että kuinka paljon sä haluat maksaa. Periaatteessa mielenkiintoinen ajatus, mutta onko mä ainoa, jonka mielestä tämä kuulostaa siltä, että on aivan hirvittävä katastrofi tulossa? No joo, kyllä se pitäisi taas nähdä niin kuin fyysisesti, että miltä se tulee näyttää. Mun mielestä jo tällä hetkellä myydään 15-16 eri versiota, eikö tämä nyt ole ihan sama asia kuin vaikka minkä näköisiä premiumia ultraversioita ja business ultraversioita ja muuta vastaan versioita on ihan samasta kyse, mutta siis tietysti aina on hyvä, jos pystyttäisiin oikeasti, että jos et sä käytä jotain palvelua, niin minkä takia sun pitäisi sitä maksaa, jos se oikeasti mukaan näkyisi hinnassa, että mä haluan nähdä, mikä se on se peruskäyttöjärjestelmän hinta sitten, mistä lähdetään liikenteeseen ja paljon liikenteet sitten maksaa. Mutta sitten toinen sen hinnan lisäksi on se, että jos sulla on varajalliset resurssit, esimerkiksi kotikone ei ole välttämättä mikään hirveä tehomylly, niin kuin saattaa olla firmakoneessa tietty spekse ja ohjelmisto, että jos se käyttöjärjestelmä tosiaan se toimisi vähän kevyemmin kotikoneessa. Siis noi on, se olisi jo. Noi on hyviä pointteja, mitkä mun mielestä on tämän puolesta. Toinen on sitten se, että niitä moduuleja voidaan rakentaa yhä, tai niin kauan, kun vaan halutaan, että sulla ei välttämättä tarvitse olla niin kuin kaikki sinne laukaisupäivänä tai julkaisupäivänä valmiina, vaan sä voit sitten heitellä uusia ja uusia moduuleja ajan myötä, mikä voi olla suuri kietu, mikä saattaisi tarkoittaa, että välttämättä sellaista valtavaa Windows-julkaisua ei tarvitse koskaan enää tehdä, vaan voidaan moduulittain päivittää tätä Windows 7, mutta se, mikä mun mielestä tässä on huolestuttavaa, on se, että mennäänkö me sitten siihen, että kun sä ostat softaa tai ostat tai lataat jotain netistä tai sitten jotain laitteita hankit, jotka kommunikoi tietokoneen kanssa, niin pitääkö sun sitten käyksin vähän niin kuin on ollut Linuxissakin, että sitten sä saat hirvittävän listan moduuleja, jotka sulla täytyy olla asennettuna ja moduuleita, joita sun täytyy kenties ostaa ennen kuin sä voit käyttää tätä ohjelmaa. Mm. Ikkunat 7 kerää koko sarja. Niin. Joo, no toi on tietysti totta, että jos se alkaa mennä niin päin, että sit taas on ostanut jonkun hienon softan ja sitten sanoo, että sulla ei asennettuna tätä moduulia, ja sitten taas ostamaan sen. En mä oikein usko, että se tuohon menee. Mä luulen, että siellä on enemmän sitten niitä yrityspuolen hommia ja tommosia. Et kyllä periaatteessa kaikki softat nyt toimii kanssa. Ihan sama, mikä vistä sulla on. Ja se softa vaadii. Vai onko niitä softi, joka vaatii jotain bisnesversioa tai ultimaatea? Tai... Mä en tiedä. Mä en tiedä, jos jotain, menee... Jotain ratkaisuja on. Siis sellaisia, jotka käyttää sitten niiden järeempien versioiden mukana tulevia näitä ominaisuuksia, että se mitä mä mietin esimerkiksi ihan niinku pelimyynnissä voisi olla se, että joku moduuli niinku laajentaa sitä sen graafista käyttöympäristöä ja sun täytyy maksaa siitä, niin sitten kun sä menet vaikka pelikauppaan ja katsot, että no okei, tää tarvii tää ja graafisen laajennusmoduulin ennen kuin tää rupeaa potkimaan, niin samalla tavalla se sitten luultavasti jossain toimisto-ohjelmissa ei se varmasti olekaan mikään kysymysmerkki, koska ei ne tarvii niitä sen enempää, mutta sitten kun mennään vähänkin laajempiin systeemeihin, niin sitten siinä voi tullakin ongelmaa. Plus, että ehkä ne pystyy sen jälkeen vihdoinkin laittaa hintalapun myös DirectXlle jonka jälkeen. Niin, se on kans toinen. Mä meinasin puhua siitä, että tavallaan se on sen jälkeen Microsoft rupeaa tekemään rahaa kohtuuttomasti kohtuuttomasti pienistäkin päivityksistä ja laajennuksista. Että siis toisaalta se on hyvä puoli, että sun ei tarvitse maksaa turhasta, mutta toisaalta se on huono puoli, että sä sitten et voi olla ollenkaan varma, että mitä sä saat milloinkin ja mitä sä oikeasti tarvitset ja kuinka paljon niistä sitten tullaan velottamaan ylimääräistä sen käyttöjärjestelmän lisäksi. Joo, se on totta. kyllä mä näkisin, jos se korepuoli saadaan tehtyä todella tiiviiksi ja hyväksi, mä näen kyllä tietoturvapuolelta siinä paljon positiivista, että voidaan sitten moduleja sen jälkeen päivittää, niin ettei tarvitse enää koskea siihen ihan ydinpään niin, että ja ei ole enää tämmöisiä ongelmia, että jos sulla on IS joku aukko, niin käyttämällä skypeä, niin sulla on sama haavoittavuus, koska se käyttää sitä samaa, siis tämän tyyppisiä ratkaisuja, niin. Jos siitä pääsisi eroon, mistä me joskus ollaan mielestäni puhuttu just. Se voisi olla kyllä ihan hyvä, mutta tuommoiset nyt on semmoisia, niin ne pitäisi korjata joka tapauksessa. No sekin on totta. Että ei se mun mielestä pitäisi vaatia tuommoista. Ja se on tosiaan, sanotaan, että se mikä siinä mulla päällimmäiseksi tulee oikeastaan, mihin tämä kaikki tulee, niin mun mielestä se vaikuttaa monimutkaisemmalta. Ja mun mielestä siis jotain tietokone ei kaipaa, niin on sitä, että siitä tulee monimutkaisempi. Ei kommenttia. Okei. Tuli vaan kommenttia chatissa, että ei pitänyt jämähtää tähän aiheeseen. No ei tämä nyt ollut vielä pitkä aika. No ei. Herra jästässä. Kärsivällisyyttä, hyvät ihmiset. Niin, pitkä aika on se, jos me puhutaan Applen julkistuksessa ensimmäiset 45 minuuttia, niin se on pitkä aika, semmoista mä en olisi halunnut. Mutta vielä yksi Microsoft-tyyppinen uutinen. Suomi on asettanut äänensä Microsoftin Office, siis OOXML-formaatin puolesta, että se hyväksyttäisiin ISO-standardiksi, mikä on, siis kun mä luin tämän jutun, tietokonelehden juttua, olen lukenut tästä, niin mun mielestä se on vähän kyseenalaisesti tehty tämä päätös, kumpaa suuntaa mennään. Että, niin siis ilmeisesti olisi pitänyt olla yksimielistä ja sitten kun ei voi olla yksimielisiä, niin katsottiin puheenjohtaja katsoi, että olennaisilta osilta on kuitenkin korjattu asioita edellisestä käsittelystä. Sitä tähän kerran jo äänestettiin sillä tavalla, että tämä jäi silloin pöydällä. Suomi ei lähtenyt tälle kannalle. Mutta nyt sitten aina vähän nämä valtion putiikit oli saanut itsensä luvattua ruotuun, paitsi mitä opetusministeri oli edelleen vastaamassa. Ja sitten siellä muita vastustajia oli IBM ja EFI ja sitten tämä KOS, eli avoimen softan rintamalla. Joo, siis täällä uutisoidaan näin, että puheenjohtaja katsoi tärkeimpiä julkisten ja yrityssektorin käyttäjien näkemykset ratkaiseviksi. Mikä, no siis toisaalta loppujen lopuksi se on ihan sama, että täällä näköjään keskustelua aiheesta on otsikolla hävettää olla suomalainen, mutta en mä nyt sanoisi, että no siis, no okei. Kyllä mä tavallaan häpeän olla suomalainen monissakin siis, piirteissä. Aikaisemmin tuli sellainen yksi selvitys, jossa todettiin, että mitä korruptoituneempi maan arvellaan tai niin ollaan tutkittu olevan, niin sitten todennäköisemmin se äänesti siinä aikaisemmalla kierroksella tämän läpimenon puolesta. Joten sen takia nyt sanoin, että ne häpeää, koska ne epäilee, että Suomikin on tämmöinen paikka, jossa voidaan hoitaa tiskin alta tällaiset standardisointisprojektien kaupat. No, mutta siis Suomessahan isot yritykset saa tahtonsa läpi ilman lahjontaakin, että sen takia täällä ei ole, sen takia täällä varmaan on vähän lahjontaa, koska julkinen hallinto on heittopussina rähmällä joka tapauksessa. Niin, no. No, tämä meni taas politiikkaa, pahoittelut kaikille, mutta pakko oli heittää tämmöinen, mutta tosi, no, itse asiassa niinhän tämäkin vaikuttaa siltä. Siellä on KOS, EFFI, Google, IBM, Sun Microsystems, oikeusministeriö ja kansalliskirjasto äänestää tyhjää ja tällaiset, mutta sitten kun siellä on tällaisia, kun siellä on työ- ja elinkeinoministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, no opetusministeriö, valtiovarainministeri kannatti hyväksyntää ja sitten täällä on elinkeinoelämän keskusliitto, tietoliikenteen ja viestinnän keskusliitto, tietotekniikan liitto ei ottanut kantaa, mutta kyllä nyt osaa vähän miettiä, että miten ne tavallaan liittyy tähän Office-formaattin standardointiin ja paljonko niistä aiheista on tiennyt. Sillä ensimmäisellä äänestyskierroksellahan siellä oli tullut sellaisia hienoja kommentteja, että kun me emme tästä aiheesta nyt ole hirveästi ehtineet puhua tai emme ole ehtineet perehtyä ja emme tätä asiaa tunne, niin äänestämistä puolesta. Mitä? Sitä. Semmosta se on, mutta näin. Mutta siis Suomi on Microsoftin puolella virallisesti. Paitsi opetusministeriö, joka on sitä mieltä, että koska he ovat ilmeisesti ottaneet OpenOfficen käyttöön, että voidaan selvitä ilmankin Microsoftia. Joo, no mutta siis loppupelissä, loppukäyttäjille se on ihan sama, koska ne toimii edestakaisin joka tapauksessa, noin tiedostomuodot. Et siinä mielessä ei en nyt kauheasti jaksa ottaa herneitä nenään tässä. Sen sijaan aika iso tapaus, ja mikä mulle tuli myöskin aika yllätyksenä, olenko sitten seurannut asioita huonosti vai mistä johtuu, mutta Adobe on avannut netissä toimivan Photoshop-tyyppisen ohjelmiston, joka siis toimii kokonaan selaimesta, ja sen myötä tarjoaa myöskin 2 gigaa ilmaista varastointitilaa sen käyttöön. Kyseessä on siis Adobe Photoshop Express. Onko tätä kukaan käyttänyt? Oletko seurannut välttämättä huonosti, mutta kyllä tämä oli mulla ainakin jostakin jäänyt jo aikaisemmin muistiin, että tämmöinen on tulossa. Siis kyllä mulla oli jotenkin silleen niin kuin takaraivossa, että kyllähän jostain tämmöisestä oli puhe, mutta itse tarkemmin. Tästä on varmaan puhuttu jo puoli vuotta sitten, vaan onko pitempi aika, milloin Adobe on sanonut, että ne tulisi julkaisemaan tänne. Että mä oon itse tosiaan ehdin jo unohtaa sen tässä välissä. Mä jossain välissä sitä koko ajan katsoin. Tähän nyt ei ole ensimmäinen kerta, kun kuvakäsittelyä webissä on. Mutta Ei, mutta Adobe on iso julkaisija ja se on niin kuin on ja tämmöinen kulmakivi. Kävin itse asiassa tänään tehtävässä ja vaikutti todella mielenkiintoiselta. Mä näen näissä paljon hyötyä nimenomaan töissä, missä meilläkin näitä kuvankäsittelijöitä, omasta mielestään siis kuvankäsittelijöitä löytyy hyvinkin paljon, tai siis kaikilla on aina tarve. Ja sitten kun kysytään, että no, mitä tarvit, niin tietohallinnosta tullaan sitten pyytämään sitä Photoshop-lisenssiä. No siis siinä on se, että ihmiset on oppinut käyttämään Photoshopia sellaisetkin, jotka ei osaa käyttää niitä kaikkia ominaisuuksia. Ja tästä löytyy ne perusjutut, mutta toi oli liian hidas. Että tämähän ei ole tarkoitettu niinku työkäyttöön, tai ei ole tarkoitettukaan siihen, että tämä korvaisi kokonaan ihmisten pöytäkoneella töissä olevat ei, mutta idea oli se, että voi koululaiset tai opiskelijat voi kokeilla Adoben Photoshopia ja voi niinku tutustua siihen. Kyllä, ja ne jutut, mitä oikeasti tullaan pyytämään, ne on just mitkä tänä pystytään ratkaisemaan. Se on perusleikkaa limaa, vähän värisäätöjä, valoisuutta ja punaisilmäisyyden poistoa, että sitä ne tulee käyttämään. Ne on ne ainoat ominaisuudet ja sen takia ottanut Photoshopia sen takoneelle. Mä näen tässä paljon Se toimi Suomestakin. Kyllä, joo. Niin toimii. Sen pitäisi toimia vain USAsta, mutta sitten joku oli jo ehtinyt huomata, oliko toi Anne Rongas ainakin, joka oli käynyt valehtelemassa sinne alussa jostain muualta kotosi, ja sehän toimi. Mä nyt ajattelin, että ne totta kai tarkistaa IP:n. Joo, no mäkin ajattelin, koska siinä oli pudotusvalikko, mistä sai valita, mistä maasta ja ainoa oli Amerikat, ja siis sanottiin, että tässä on vain Amerikat. Mä, no niinpä se onkin, että sovitaan sitten Amerikoista hyvin. Hyvin se toimii. Että. Mä en edes tiennyt, että siinä oli joku tommonen rajoitus. Okei. Okay. No mä en ole kyllä tunnustan, mä en ole kokeillut sitä. Mä kun en tykkää kuvien käsittelystä noin muutenkaan, eikä mä ymmärrä siitä mitään, niin mä jätän sen mieluummin. Mä olin kokeilemassa, kun mulla just tämän kovalevyyrikon takia mulla oli sellainen tilanne, että mä oikeasti tarvitsin akuutisti koneelta, niin olisin halunnut käydä kuvia vähän säätämässä, ja sitten mä totesin, että ei saa, että tämä on niin hidasta, että en mä tee sitä tällä. Just. Siis tuommoiseen perusjuttuun se on mun mielestä ihan hyvä, eikä, ja tosiaan ulkosuuntahan se nyt ei muista kyllä Photoshopia pätkääkään, mutta... Niin, mutta siis jos sulla on yli 20 kuvaa, ja sun pitäisi saada se homma niinku bulkkina tehtyä. No joo, no tämä riippuu kaikki myös oman internetyhteyden nopeudesta siitä toimintajärjestelmästä. Ja siitä tunnetusta kärsivällisyydestä. Niin, sekin on totta. Tämä on kiire, herra, josta se, että leikkelemme. ADHD. Eteenpäin. Mutta siis hyvä... Mutta minä tykkään tästä aivan loista. Joo, siis tämä vaikuttaa mun mielestä hyvinkin hyödylliseltä ja Adoben imagoahan se kasvattaa. Se on muuten hassua että... Se on ilmasta, niin turha siitä on valittaa. Niin, se on muuten hassua, että se on vaatii Flash Player 9 toimijaksi. Minkäköhän sopimuksen ne on tehnyt Flashin kanssa tästä? Eikä ne tarvitse tehdä mitään sopimusta, kun ollaan sama talo. No niin, se oli minun äärimmäisen kömpelö vitsini asiasta. Nyt mä toivon jo, että mä en olisi sanonut sitä eteenpäin. Minä, hyvä minä. Henrikko Uutinen. Taputetaanko me nyt? Ei, koska mulla ei toimi. Siis minun, henkilökohtaisesti minuun kohdistunut loukkaus, eli sensuuri on päättynyt. TeliaSonera on siis saanut sopimuskiistan yhdysvaltalaisen Cogent Communications-operaattorin kanssa selvitettyä, mikä tarkoittaa, että Sonerankin internetyhteyksillä pääsee normaalisti jenkkiläisille sivuille. Ja totesin sen heti, kun tiedon löysin. Kyllä pääsen jälleen internet-arkaiviin ja voin hakea siltä elokuvan, jonka huomenna arvostelen laajassa kaistassa. No niin. Moi. Aha. Okei, okay, mä luulin, että mä jo hetken kuvittelin, että sulla oli jotain sanottavaa tästä aiheesta. Kylläpä mä olen nyt turhan optimistinen. Turhan optimistinen tästä. Siis eli mitä tässä on kyse, niin TeliaSoneralla siis oli jotain kärhämää Cogent Communicationsin kanssa, minkä takia Cogent sitten pisti putket poikki Soneran osalta, mikä tarkoitti, että yhteydet jenkeihin päin on mennyt huonosti, eli sen takia mä en ole päässyt joillekin sivuille, ja itse asiassa Gmailkin on pätkinyt ja muuta. Että, siis pääsiäisen aikana kuului paha vinkuna, kun sellaiset ihmiset, jotka olisivat mielellään pelanneet yhdysvaltalaisilla servereillä pelejä, jolloin Soneran yhteydet, niin he eivät päässeet. Just kun olisi aikaa pelata, niin sitten ei toimi. Mutta mistä tässä oli kyse, niin mä itse asiassa pari kertaa luin sen selityksen, tai jotakin tämmöisten isojen poikien juttuja, että siellä on, miten se verkkovälitys toimii, minkälaiset keskinäiset diilit tällä alalla valitsee noilla verkon hallitsijoilla, niin niissä on sitten ollut jotain herrasmiessopimuksissa ollut jotain ongelmia, minkä ei tavallisesti pitäisi koskea niin kuin loppukäyttäjiä, mutta nyt se sitten oli päässyt tuolla tavalla kuplahtamaan. Ja tämä ilmeisesti ei ollut noille alalla oleville tuttaville ihan jokin uusi ilmiö, että tämmöistäkin on aikaisemmin just ollut vähän ilmassa. Just, no mutta se kertoo, että millainen, kuinka haavoittumainen tämä systeemi niin oikeastaan on. Että me ollaan opittu luottamaan tähän ja me ei tajuta edes, että kuinka helposti tässä voi tulla sitten tämmöinen ongelma. Niin ja se on, mun mielestä se on aika iso miinus myöskin Soneralle siitä, että niillä ei ole varasuunnitelmaa tällaisen tilanteen varalle. Kyllä mun mielestä pitäisi niinku olla niinku semmoinen, että välittömästi jos tuolta menee poikki, niin sitten on uusi systeemi, tulee niinku sormia napsauttamalla tilalle. No ei ehkä sormia napsauttamalla, mutta silleen, että se ei menisi niin kuin kahden viikon mittaiseksi ongelmat, vaan niin kuin, että saataisiin muutamassa päivässä joku vaihtoehtoinen systeemi pystytettyä, koska Cogentilla ei kuitenkaan luulisi, että sillä ei ole mitään monopolia niin kuin Suomen ja Yhdysvaltojen välillä kulkevasta liikenteestä. Sitä ei voisi. Mä oletin, että Suviko sanoi siihen, mutta se sanoo tuolla, että livistää hakemaan lisää viinikumeja ja menee minuutti. Tämä niin kuin naurispajalaiset sadannessa jaksossa miettii, että jos niin kuin ryhdikkäin ja ammattimaisin podcast on, niin sen pitäisi kyllä olla heidän showonsa. Mutta kyllä me ollaan mun mielestä osoitettu tässä jaksossa jo tässä vaiheessa, että eiköhän me olla uusi ammattimaisuuden kuva. Siis ei myöskään se, että lyvistää hakemaan lisää viinikuveja, vaan se ilmeisesti tarkoittaa, että aikoo syödä niitä tässä lähetystä tehdessä, mikä parantaa puhumisen selkeyttä varmaan suunnattomasti. Kyllä. Mä voin laittaa ne kaikki kerralla suuhun, jos haluatte. Ota valokuva myös samalla. Mutta siis sulla kun on enemmän tietoa, mä kysyin sulta kysymyksen nanosekunti sen jälkeen, kun sä lähit paikalta. Eli siis onko se niin, että Cogentilla on joku monopoli Suomen ja Yhdysvaltojen välisessä internetliikenteessä? Eikö nämä olisi voinut tehdä tässä ajassa jo toisen sopimuksen? Mä en tiedä, onko niillä monopolia, mutta ilmeisesti ne on iso niin kuin taho. Ja sen takia just se, että niiden kanssa on tullut tuommoinen katko tai kömähdys, niin sitten aiheuttaa harmia. Ei hyvä. Ei hyvä. Puhujien kulma paheksuu. Onko meillä vieläkään grafiikkaa, että me saataisiin puhujien kulman banneria? Siis luulisi nyt, että Sonera laittaisi sen näkyvästi etusivulleen, koska sehän on mitä loistavinta mainosta. saa nähdä, mikä ongelma tällä hetkellä Elisalla on, vai onko vika nyt vain minussa? No noin DNS-serverit tipahtelee aina välillä, mä luulen, että se on joku aika pieni ongelma. No, ensimmäinen kerta meikäläisenä. Onko ensimmäinen kerta? Aika hyvin. Joo. Mulla on tapahtunut vaikka kuinka monta kertaa, mutta minä olenkin täällä Soneron yhteyksien päässä. Että... Mä voisin avautua tässä välillä. Joo. Mä yritin 3G-tikkujuttua tuossa ennen pääsiäistä, se tuli postissa. Tikkujuttua? Semmoinen se mokkula, mutta siitä sanastahan kiistellään. Niin mä sanon, kun 3G-tikkujuttu. Eli Saunalahdelta hankin semmoisen megasella laajakaistalla ja kaiken piti toimia tosi helposti. Nettisivulla lukee, että tuki löytyy myös OSX-käyttöjärjestelmälle. No siinä sitten törppäsin sen tikun kiinni ja asensin ohjelman ja huomasin, että se kaatuu heti, kun sitä yrittää käyttää. Menin sitten sinne valmistajan sivuille, mikä siinä paketissakin luki, että täällä on support-sivut ja oli ihan suora osoite sinne. Ja siellä löytyi versio 10.5, eli uudemmalle versiolle, mitä minun koneessani on. Ajattelin sitten käyttää sitä uninstalleria, niin sehän harvoin tulee Mac-koneelle uninstalleri noissa ohjelmissa mukana, mutta tällä kertaa nyt tässä tuli. No sitten koko Dokia kaikki lähti mukana siinä, kun uninstallasin, että piti käynnistää kone oikein uudestaan. No ei se uskaan sitten millään toiminut, kun sen sai sitten asennettua ja soitin sitten Saunalahden asiakaspalveluun, jonotin 28 minuuttia ennen kuin puhelu vastattiin. Mä siis otan aina aikaa. Sen sun ei tarvitse maksaa siitä odotusajasta. Ei vielä. Varmaan tulevaisuudessa. Kyllä. Siinä sitten naishenkilö vastasi ja oli hyvin mukava ja avulias. Ja sitten siinä vähän ajan päästä kysyin häneltä, onko hän joskus käyttänyt Mäkkiä. Ei ollut. Ja kysyin, että onko hän joskus kokeillut tuommoista 3G-tikkua asentaa. Ei ollut. No sitten ilmoitin, että on niitä joku sen tullut tuossa entisessä työpaikalla myös Mäkeillekin asennettua. No 40 minuutin päästä hän puhelu oli yhteensä kulunut siis 40 minuuttia, ei niin kauan hänen kanssa puhuttu vielä tässä vaiheessa, niin oli pari välipuhelua tehty ja odoteltu siinä ja kuunneltu niitä rimputuksia, niin totesi, että voin lähettää sen heille tarkistettavaksi. Kysyin sitten, että varmaan se Windowsilla tarkistetaan ja hän totesi, että kyllä se sillä tarkistetaan. Mä sanoin, että no kyllä se Windowsilla toimii, että varmaan siinä se ongelma on. Ja tässä sitten tunnin puhelun jälkeen niin kuin sain ohjeet, että menen sinne Saunalahden majakkamyymälään, jos ekaksi yritän nyt Optionin kanssa asioida, jos en saa asiaa kuntoon. Siinä sitten annoin pääsiäisen tietenkin mennä, lähetin Optionille ja keskustelupalstoille vähän kysymyksiä ja sain Saunalahden omalta keskustelupalstalta hyvin vastauksen, että siihen odotellaan vielä siihen 10.5, eli Leopardin ajuria, mutta semmoinen mukamas sieltä Optionin sivulta löytyy. Noho. Tässä viikko sitten vaiheltiin sähköpostia ja sai hyviä manuaaleja ihan kuvineen, että mene tänne, teen näin, tee tota, teen näin ja kaiken sen tein. Ja sitten siinä syytettiin tietenkin muakin, että mun käyttöjärjestelmä ei ole puhas ja bla bla bla. Ja sitten palautettiin käyttöjärjestelmää aikaan ennen kuin oli sen tikun sillä ensimmäisellä versiolla tunkenut kiinni ja vaikka mitä. No sitten viikon päästä hermot meni siihen ja sieltä ei parin päivää enää tullut vastaustakaan, kun kaverit varmaan huomasivat, että se niiden softa toimi. Menin sitten sinne majakkaliikkeeseen tässä perjantaina, lähdin töistä aikaisin 3 jälkeen ja siellä semmoinen tunni viivähti, niin kaverit sanoi, että ei ne sitä saa toimimaan, mutta kyllä ne lupaa että tuolta maahantuojalta, että se toimii tuossa uudessakin käyttöjärjestelmässä, että mene tuonne Mäkkikauppaan, niin he osaa niitä siellä asentaa. Ovat noita samoja tikkuja me enää siellä asentanut, että asiakkaat on käynyt kiittämässä, että toimii. No siinä ennen kuin lähdin, niin kokeiltiin sitä toistakin mokkulaa, eikä ne sitäkään saanut siinä toimimaan. Tosin aikaa nyt meni vain puoli tuntia, kun sitä kokeiltiin. Minä sitten marssin sinne Mäkkikauppaan ja myyjä siinä 5 minuuttia kokeili, kun aina sanoi, että on kokeiltu, on tehty, toi on PIN-koodit otettu pois ja kaikki on tehty. Hän sitten sanoi, että no ei ongelma tänne, että onko sulla hetki aikaa, niin mä voin viedä sen huoltajalle, joka katsoo sitä. Mä sanoin, että joo, että paljonkohan se maksaa. Mä sanoin, että joo, että siitä pitää valitettavasti ottaa velotusta, että semmoinen 20-30. Mä sanoin, että no, jos se sillä toimii, niin mikä ettei. No se parikymmentä minuuttia siinä sitten vähän viivähti ja noin 45 minuutin päästä huoltaja käveli ulos sen koneen kanssa, että ei toi Saunalahe ja no, että ei ne ajurit pelaa tämän uudenkaan, että vaikka ne kirjoittaa 10.5, niin ne on kyllä ihan niin Tigerille tehty. Sitten joo, on se tullut huomattua. Kyllä vähän niin kuin mietitty, että mä nyt olen sitten sen viimeisen olinkorin tehnyt ennen sitä viestiä toimitusjohtajalle. Olen lähettänyt kirjallisesti raportin tästä Saunalahden nettisivujen kautta ja odotan sitten, että minkälaista palautetta tulee. Hannu on tämä meidän puheenkuuluman kuluttaja-asiamiesosasto. Tästä se, mikä nyt tässä on kaikkein mielenkiintoista, on se, kun tunnin siellä Saunalahden majakassa olin, niin mua jotenkin itsellä on painunut mieleen nämä Saunalahden hienot mainokset, mitä esimerkiksi DigiTodayn ja vaikka missä lukee, niin se on siis ihan selvästi niin markkinaosaston tekeleitä, kun otsikot menee aina lehdestä nettiin missä milloinkin. No siinä samalla, kun mä asentelin omaa konetta, niin yksi toinen asiakas tuli ja sanoi, että 2 kuukautta tämä pelittiin hyvin, hänellä oli siis Windows, mutta nyt se ei yhdistä nettiin läheskään aina ja pätkii. No, tämä myyjä sitten rohkeasti sieltä takaa vastasi, että niin, siis eihän nämä nyt ihan mitään ADSL-laajakaista liittymiä, että kyllä se nyt välillä verkkokin voi olla täynnä. Joo, no niin. Kyllä mä vähän aikaa mietin sitä, että nettiin missä milloinkin alkaa 9-80 kuukaudessa, mutta verkko voi silti olla välillä täynnä. Olette jonossa. Ei se ole mikään iso rekka. Se on sarja putkia. Ja ne välillä on täynnä. Niin. Ja ne on välillä täynnä, joo. Mä keksin tässä sun vahtoamisen aikana, mikä tämän ohjelman nimi on. No. Se on tietysti Hannun tikkujuttu. No niin, Hannun tikkujuttu. Joo, tästä odottaa vielä jatko-osaa seuraa varmaan myöhemmin, mutta minä nyt olen ilmoittanut Saunalahdelle, että minä en tuota tikkua ole enää kytkemässä koneeseeni kertaakaan, enkä aio sitä itse yrittää asentaa, vaan haluan perua koko setin. Just. Joo, no, täytyy sanoa, että niin kuin olen tämän tarinan monta kertaa kertonut, joka en enää sitä kerro, mutta ei ole hirveästi niin kuin, respektiä kyllä tuonne Saunalahden suuntaan, että silloin taisteltiin sen mini SD-kortin ja SD-kortin kanssa ja siinä on myös sama juttu, että siinä toisessa päässä väitetään toista ja sitten kun yrittää kysyä, että onko teillä oikeasti se puhelin siinä vieressä, ei ole. No niin, no miksi, miten te voitte väitellä minun kanssa asiasta, jos teillä ei ole samaa laitetta edes siinä vieressä ja muuta vastaavaa. Ja luetaan papereista ne aina ne speksit. Jos siellä lukee näin, niin se on näin, piste. Joo, siis tämä tyttöhän laittoi tai nainen laittoi, mutta siinä viimeisen kerran, varmaan 10. kertaa, sitten vähän yli 60 minuutin jälkeen jonoon, kun hän sanoi, niin kuin, siis se ei heillä ollut mikään ratkaisu, että mene sinne Saunalahden majakkaan, vaan se oli ihan selvästi, koska siinä oli vaativa asiakas, joka ei suostunut lopettamaan sitä puhelua, niin hänen piti varmaan 10 eri kertaa sinne tekniseen palveluun ottaa aina välipuhelua, niin sitten hän lopuksi sanoi, että mene sinne Saunalahden majakkaan, ja sitten kun se oli just torstaina ennen pääsiäisiä, niin mä tein sen vaikean kysymyksen ja kysyin, että mihin asti se on auki. Vähän aikaa kuuli semmoisen tämmöisen äänen sieltä. Sen jälkeen oota hetki vielä ja laittoi jonotuksen. Tarkisti jostain sitten aukioloajan, että. Se on jännä. Siis, no okei, on mullakin ollut joskus hankausta Saunalahden kanssa näissä asioissa joskus, mutta kaikkein vähiten kyllä Saunalahden kanssa. Mutta kyllä sitä jotenkin miettii itse silleen. Mä kun olen ollut kaupan alalla töissä, ehkä sitten on ollut edustanut sitä Mersu-firmaa, missä on lähtökohta vähän eri tyylinen, mutta mäkin kuitenkin maksan periaatteessa tämän ikäisenä semmoisen vajaa 50 euroa kuukaudessa tonne firmaan nyt niin kuin puhelinlaskuja. Sen kun laskee vuodessa, niin se on hyvät 600 euroa vähän suurin piirtein, kun sinne menee vuodessa rahaa. Niin luulisi, että kun mulla nyt varsinkin nämä mun puhelinkytkypaketit tulee päätökseen, niin luulisi jotenkin, että se firma niin kuin haluaisi hoitaa niin kuin asiat tyylillä ja silleen niin kuin oma-aloitteisesti, ettei heti kun mä oon 24 kuukauden sopimus tekemässä, niin ei heti sanota, oo sinne optioyhteydessä. Mä sanon, että niin, että kuluttajasuojalakeen jonkun verran tuntien, niin mä oon nähnyt tuolta teidän nettisivuilta, että tää tukee OSX:ää, kun mä oon tän tilannut, ja tää ei nyt tue. Niin mä oletan, että mä en oo kellekään muualle yhteydessä kuin teihin, että esit ootte heidän kanssa yhteydessä, ja sitten te tuutte ja kerrotte, että miten se toimii mulle, sitten kun te ootte itse kokeillut, että se toimii. Mutta kun ette suostu kokeilemaan tätä niin kuin Mac-koneella, vaan lähetä se meille tänne, niin me kokeillaan Windowsilla. Aivan, voin mä tuon Windowsin puutata tässä Macissäkin ja kokeilla, että se toimii. Joo, no tässä meikäisekeissähän oli sama juttu, että heidän web-sivuillaan luki, että puhelin tukee microSD-korttia. Ja sitten kun itse meni katsomaan sieltä valmistajan sivulta, niin kyllä siellä luki mini-SD. Että siinä oli kanssa sama juttu, että niin, mutta kyllä se näin on. Ja pyydettiin jopa menemään Elisan liikkeeseen, että he voivat asentaa sen muistikortin, jos minä en osaa sitä. Okei. Menitkö liikkeeseen? En. Mä sanoin, että herra jestas sentään. Kyllä mä sen verran ymmärrän, että kyllä se kortti sinne menee. Herra jestas, jos mulla on microSD-kortti, mulla on mini-SD-kortti paikka, niin kyllä se sinne menee ihan varmasti. Mutta kun mä heilutan sitä puhelinta, niin se helisee, koska se on liian pieni. yrittäkää nyt ymmärtää. Mä sanoin, että minä en talsi sinne liikkeeseen, koska mä tiedän, että se ei sovi siihen. No miten tämä loppu? Ja siis ainoa tapaus sitten loppujen lopuksi, kun vihdoinkin saatiin peruttua, vihdoinkin ymmärsi viikon taivuttelun jälkeen, että ei se näin olekaan, ja sain palauttaa sen kortin. Mä sanoin, että mä en edes halua uutta korttia heiltä, koska mä ostin jostain muualta sen halvemmalla, niin meni 2 viikkoa, ja mulle lähetettiin mini SD-kortti postissa, jonka jälkeen jäin ihmettelemään, että no, tämä olisi varmaan sitten hyvityksenä, että mukavaa, ei ollut mitään lappua eikä mitään muuta vastaavaa, mutta en asentanut sitä koneeseen. Meni viikko, tuli lasku siitä muistikartista ja sit napsahti. Sinne soitin ja siellä sanottiin, että voit jälleen kerran palauttaa tänne. Mä sanoin, että se on aivan varma, että minä tulen palauttamaan tämän. Se ei ole mikään ongelma. Mä kirjoitin 4-sivuisen A4, missä mä kerroin alusta loppuun saakka, mitä on tapahtunut. Ja lähetin sinne asiakaspalvelupäällikölle sen ja toivoin sieltä vastausta kyllä äkkiä, että miten tämmöistä voi käydä. Lopulta palautti mulle sen muistikortin ja tuli jopa kirjelmä, jossa pahoiteltiin asiaa ja annettiin sitten lahjoituksena tämä kyseinen kortti. Niin yksi kysymys, mä tos, kun ne lähetti sen sulle, oliko se tilannut se jossain vaiheessa? Ja joo, siis mä otin kytkypuhelimeen ja samalla ajattelin, että otanpa heiltä sen muistikortin siihen. Kortti, joo. Joo, tästä oli keissi. Kyllä, siis joskus tuntee olonsa niin kuin tyhmäksi, että kun... Itse näkee, niin kuin joskus ollaan puhuttu, että pitäisi statusarvo, minkä sä voit niin kuin antaa siihen, että ne uskoo, että kun minä sanon, että se ei käy, niin mä oikeasti tiedän, että siis se kyllä ei käy. Kyllä mä ymmärrän siis siinä mielessä, että kun itse olen ollut aika monta vuotta asiakaspalvelussa töissä, niin siis kun ne puhelut monesti alkaa siitä, että miten mä tämän digiboksin asennan, niin sitten sä kysyt heiltä, että niin, että oliko siinä joku vaikeeta. No uskaltaako tämä johdon laittaa kiinni seinään, onko se varma, että tuo ei räjähdä? Joo, se on totta. Eihän se ollenkaan varmaan. Kun sä siihen vastaat, niin se vähän aikaa miettii se asiakas siellä toisessa päässä. Sitten sanoo, että no mistä mä voisin tietää, räjähtääkö se, kun en mä ole sitä samaa boksia itse laittanut seinään. En ole vielä kyllä kuullut, että mikään niistä olisi. Että silloin kun ne lähtee niin kuin tuolta tasolta, mutta heillä pitäisi vähän olla pelisilmä. Että vissiin se nyt vaan on silleen, että ihmiset, jotka näistä asioista tietäisi niin kuin sen verta kuin me, niin on liian kalliita noihin puhelin. Asiakaspalveluhommissa. On, ja mä ymmärrän sen, mutta sekin kun mikä viimeinen puhelu mulla oli siinä, niin mä sanoin, että mä en lopeta tätä puhelua ennen kuin sä näpyttelet siihen tämän valmistajan kotisivut ja katsot sieltä ne speksit tästä puhelimesta ja sano mulle, lukeeko siellä jossain micro SD. Mä en lopeta aikaisemmin. Ja sitten vihdoinkin, kun se meni, oli vähän aikaa hiljasta ja sanoi, että nyt näyttää siltä, että meidän web-sivulla on vire. Yes. Oho, sanoit, yes, että saaks me ton nauhalle. Mä oon viikon teidän kanssa tapellut ja vihdoinkin joku myöntää, että heidän web-sivulla on siellä. Niin, se sanoi, että näyttää siltä. Se riippuu teidän näyttöpäätteistä. Täällä kyllä lukee vähän eri tavalla tämä meidän konttorissa. Mutta siitä. Jos siirrytään uutisissa eteenpäin, siis ei siinä mitään, etteikö näitä saisi mun mielestä, ne on aivan loistavia esimerkkejä siitä, että en sano, että etteikö näitä saisi olla, mutta jos siirrytään eteenpäin. Tiedättekö, kun mä en tiedä mikä, mä lähestyn tätä seuraavaa aihetta tätä kautta. Mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä, kun ihmiset, joillekin ihmisille on maailman kammottavin ja hirvittävin asia se, että joku puhuu julkisessa liikennevälineessä kännykkään. Ja mä en ole koskaan ymmärtänyt sitä sen takia, koska miten se poikkeaa siitä, että sä käyt keskustelua jonkun kanssa, joka istuu siinä sun vieressä. Se poikkeaa hyvin paljon. No kerropa, miten se poikkeaa. Mun isoveli on nimenomaan semmoinen. Kato, että kun, jos sieltä kuuluu vähän heikosti sieltä puhelimesta, ne monet luulee, että kun sä huudat siihen omaan mikrofoniin, niin se toinenkin kuulisi paremmin. Ja sitten se tajuu, että senkin pitäisi jotenkin huutaa. Sä puhut ihan eri asiasta. Nyt sä puhut kovaa puhumisesta. Kovaa puhuminen häiritsee mua. Puhuit sä kännykkään tai puhuit sä siinä vieressä olevalla ihmisellä? Joo, mutta se on, mä luulen, että se kieltosyy tulee lähinnä siitä, koska ihmiset, kun ne on vierekkäin, niin niistä silloin suurin osa tajuu sen. Niitä on hyvin vähän niitä ihmisiä, jotka puhuu kovaa silloin, kun ne on fyysisesti siinä. Ei mun isoveli silloin ole semmoinen. Mutta silloin, kun hän puhuu kännykässä, se piirre tulee heti esille. Mistä se oikeasti johtuu se, että se ärsyttää, kun puhutaan kännykässä ja millä tavalla se eroaa siitä? Niin on ei kuule sitä, mitä se toinen sanoo. Nimenomaan. Ja mikään ei ole niin ärsyttävämpää, kun sä kuulet vaan ne muutamat, sit sä oot itse miettimään, että se toinen ne puhuu tosta asiasta ja oho, se vastasi tolla tavalla, ja voiko se olla tämä asia? Siis sehän siinä kyrsii. Vaikeaa sillä tavalla niin kuin mentaalisesti ignoroida, että se kuuletaan pätkitään, kun normaalisti keskustelu menee silleen, että kaksi ihmistä puhuu jatkuvasti, mutta se aina alkaa ja loppuu, niin se sellainen tauottuminen ja sit se, että se tulee aina kohtuullisen kovaa se huutaminen, niin se on niin kuin ärsyttävää. Siis, mä en ole tosi mielessä samaa mieltä. Plus, että siinä on sellainen tietty piirre, jota kutsutaan, no esimerkiksi kun ihmiset menee hissiin seisomaan, niin me leikitään, että me ollaan hirveän lähellä toista, että me ei nyt jotenkin haistaa, että se haisee hielle, taikka niin kuin nähdä, että se silloin jotenkin niin kuin, epäilyttävän näköinen ilme naamalla. Siis me yritetään katsoa sen ihmisen ohi. Mutta sitten kun tosiaan joku esimerkiksi tuolla vaikka pitemmän matkaa, kun matkustaa jossain välineessä junassa tai lentokoneessa tai muuten, niin tekee jotain semmoista häiritsevää pitkän aikaa, niin se rupeaa kyllä nostamaan niin kuin ärsyntymiskynnystä, mutta kun sosiaalisesti sille ei saa huomauttaa siitä, se on myös epähienoa niin kuin ihan kuin nähdä se sosiaalisesti näkymätön asia tai kuulla se asia, mitä ei pitäisi kuulla. Sä et voi niin kuin osallistua niiden ihmisten keskusteluun, vaikka kuinka paljon ärsyttäisi, mitä se tyyppi huutaa puhelimeen, niin sä et voi sanoa sille, että itse asiassa sä oot muuten väärässä, sun kaveri on oikeassa. Niin, mutta mä oon kuitenkin sitä mieltä, että jos kaksi tyyppiä puhuu, niin mä nyt käytän jonkun verran, en käytä paljon julkisia, kun mä kävelen usein, niin ei se mua yleensä koskaan häiritse se, että joku siellä puhuu kännykässä. Mutta silloin, kun siellä on joku, niin mulla tulee aina välillä isobroidi mieleen, kun ne oikeasti huutaa siihen puhelimeeseen. Mä olen edelleen sitä mieltä, että se on, puhutaan kahdesta eri asiasta. Siis mulle ihmiset tulee valittamaan. Mä puhun kännykässä usein bussissa istuessa, niin mä istun niin ison prosentin elämästäni bussissa, että kyllä joskus minulle soitetaan. Mä en hakeudu puhumaan busseihin kännykästä, mutta jos mulle soittaa joku, jolla on oikeasti jotain asiaa, niin en mä sano, että en mä voi nyt puhua. Ja mä puhun ihan normaalilla puheäänellä. Itse asiassa mä pyrin puhumaan vähän hiljempaakin kuin normaalilla puheäänellä. Niin ihmiset tulee silti valittamaan ihan periaatteesta. Mikä ikäisiä ne valittajat on? No siis yleensä ne on yli 50-vuotiaita. Niin. Olisitko sä vähän kaupunkielämään tottumattomampia tyyppejä, jotka... Niin. Kun sä asut vähän siellä niin syrjimmällä, niin olisiko ne sellaisia vähän kaupunkielämään tottumattomia, vähän vanhempia ihmisiä, joita hermostuttaa, ja nuoremmat ihmiset olisivat paremmin tottunut tähän nykyiseen meininkiin? No siihen en ota kantaa. Mun mielestä se ei ole mikään tekosyö ainakaan, mutta siis... Ei, mutta se on vaan kulttuuriero. Niin, no, mutta se mitä mulla yleensä sanotaan, tai yksi varsinkin tulee mieleen, yksi mummo istui mun edessä, bussin edessä, ja mä puhuin puhelua, mä puhuin hyvinkin hiljaisella äänellä. Mä itse asiassa mietin aina välillä, että kuuleekohan ne toisessa puolella, mitä mä sanon, kun mä sun piirtein mutisin sinne, että mä tosiaan häiritsis ketään, niin sit se tuli jossain vaiheessa rupesi viskomaan muhun suuntaan kommentteja. Tästäkö mä maksoin, että mä saan kuunnella sun puhelua? Onko se nyt pakko puhua täällä? Ja mikä siinä oli, niin 10 minuuttia aikaisemmin sen joku tuttava oli istunut sen vieressä ja ne oli kälättänyt niin hirvittävällä äänellä, että mä pystyn melkeinpä kuuntelemaan podcastia siinä niiden takana istuessa. Mut siis tämä uutinen, mihin tämä kaikki liittyy, niin on se, että nyt myös on annettu hyväksyntä sille, että Euroopan ilmatilassa saa puhua kännykässä. Olettaen tietysti... Siis lentokoneen lentäessä. Olettaen tietysti, että siellä lentokoneessa on jonkinlainen tukiasema, joka mahdollistaa sen, koska normaalisti ihan kun lentokone on ilmassa, niin et sä saa mitään signaalia sinne asti. Mutta muistan, että oli viime vuonna sellainen kummallinen tilanne, että joku katsoi joltain pieneltä laitteelta, jota sai pitää lennon aikana päällä, niin pornoa. Ja sitten keskusteltiin siitä jenkissä, että voiko se viereinen henkilö valita Stuartille ja saada sen tyyppi olemaan katsomatta sitä, että jos ne äänet kuuluu sulle ja jos joudut sivusilmaa katsomaan sitä kuvaa. Se on mun mielestä aivan päivänselvä asia, että se mun mielestä voitaisiin heittää koneesta pois kokonaan. Voisi kokeilla myös julkisissa. Tuleeko siitä napinaa? Siitä vaan kokeilemaan, minähän kyllä. Lopetan tämän puhelun sitten ja alan katsomaan pornoa, jos se kerran häiritsee. Se on vaan valitettavaa, että Henrikin tuossa touchissa ei ole kaiuttimia. Niin se on. Se harmittaa mua aivan suunnattomasti. Mutta hei, mun puhelin kyllä toistaa videoita ja siinä on kaiutin, josta lähtee tarvittaessa kovakin ääni. No niin. Tota noin, mutta paikkoida ensi kerralla. Mutta tota noin, siis ehkä kuitenkaan. Ne jotka yrittää valita niin kuin puhelimen soittoääntä julkisessa liikenteessä, ne oikeasti on kyllä semmoisia, jälkiaportti olisi niin kuin hieno asia. No joo, se on kyllä semmoinen, että tota noin, ihailevat siellä, niin, että mitä sieltä löytyy. Pelisilmät puuten niin kuin oli jotenkin ihan niin kuin megalomaanista. Joo. No mutta siis tosiaan... Pörnihän on henkilö, joka ainakin sun jaikuiluista päätellen saa aina välillä, kun olet töiden takia lentokoneessa. Kyllä, silmusta tulee taas tuossa varmaan ensi kuussa. Niin haluaisitko sinä, että voisi puhua kännykässä siinä? En mä tiedä, siis ehkä joissain tapauksissa voisi olla joku tämmöinen niin kuin sähköpostiliikenteen mahdollistaminen voisi olla hauskaa. Ei mulle tule niin kuin mitään syytä alkaa soittamaan. Tietysti noin lennot, mitkä nyt itse tulee tehtyä niin kuin Helsingin ja Oslon välillä tai muutamasti on sen verran lyhyitä muutenkin. Että kauan siinä lentää? Se on tuommoinen 1,5 tuntia. Se on niin paljon kuitenkin. Vähän päälle tai alle riippuen tietysti, miten tuuliolosuhteet menee ja miten luuhan hoitaa muutenkin. Mutta asiansa, mutta en mä tosiaan näkisi sen. Enkä mä tiedä, pitkilläkään matkoilla, miksi? Mut nimenomaan joku tämmöinen sähköpostin kirjoittaminen ja vastaanottaminen voisi olla. Jos sä käyttäisit sitä lentoa yhtä usein kuin Henrik käyttää linja-autoa? No, en mä tiedä. Siis mä menen joka aamu töihin ja tuun takaisin bussilla, että kyllä mä suhteellisen paljon itsekin vietän aikaa. Mut sä et puhu linja-autossa? Julkisessa en. Jos mulle tulee puhelu, niin mä en edes vastaa siihen. Että... Kysymys, kuinka kauan se kestää se sanoo työmatkassa bussissa? Työmatkaa menee vajaa tunti. Niin paljon kuitenkin. No mulla menee 2 tuntia. Että noin. Mä voitan. No, sä voitat, joo. Ei mulla ole mitään tarvetta puhua puhelimessa. Siinä on aina se, että kuuleeko hyvin toinen osapuoli ja kuulinko minä. Ja usein tietää, että mulla on aikaa soittaa sille henkilölle. Mulla on parempi aika puhua sen kanssa sitten, kun pääsee esimerkiksi töihin tai kotiin. Niin jos ei se nyt elintärkeä ole se puhelu, että sieltä jätetään viestiä tai laitetaan tekstiviestiä, tai jos odotan oikeasti, että on joku keissi, että jonkun pitäisi soittaa, niin totta kai silloin vastaan, mutta noin muuten ei ole mitään tarvetta puhua puhelimessa. TTS muuten tuolla chatin puolella huomauttaa olennaisen seikan, että lentokoneessa on melutaso niin kova, että siellä on, sitten onkin pakko huutaa kännykkään. Se on muuten ihan totta, ja myöskin siis se mitä mä en itse asiassa tullut tosiaan ajatelleeksi, että en tiedä, miten teidän puhelimissa, mutta suurimmassa osassa puhelimia, mitä mä tiedän, jos puhuu puhelimessa ja sitten avaa kraanan, sieltä rupeaa tulee vettä, se kuuluu toisesta päästä aivan infernaalisena metelinä. Niin mitäköhän se sitten on lentokoneessa, kun siinä on se moottori vieressä. Niin sehän joo, no se voi olla tosiaan, että ei sitä hirveästi, ei ainakaan mitään hirveän pitkää puhelua kannata tehdä, mutta jos on tärkeä puhelu on, niin... Ehkä niin, siinä kailla ottamalla menee. Pitäköhän sitten käy... Puhelinkuppeja, mihin voi mennä huutamaan. Mitäköhän sitten, jos se tippuu ja kaikki haluaa soittaa viimeisen liikuttavan puhelun, niin meneeköhän se jumiin se koko järjestelmä ja se ei ole sitten enää kenellekään reilua? Hyvä kysymys. Silloinhan se on just kaikille reilu, jos ei kukaan voi. Eikö silloin näissä VTC-päin lennoissa, niin eikö sieltä ollut soitettu ainakin just niin, lentokoneesta? Ja se oli kiellettyä! Niin, mikä ihmettä. Mutta siis tässä mun mielestä tuntuu, että tässä ei puhuta enää ollenkaan siitä, mikä oli aikaisemmin aina se, että se häiritsee näitä lentokoneen navigaatiolaitteita, jos siellä on kännykkäsignaaleita menee. Mutta... Mielestäni tämä on jossain vaiheessa puhuttu, että jos oikeasti niin kuin lentokoneen pystyy tiputtamaan sillä tavalla, että laitat kännykän päälle, niin minkä takia meillä otetaan pois joku... kudin neula siinä edessä. Kyllä ne kännykät pitäisi sitten takavarikoida myös. Niin ja niissä on akku, nehän voi räjähtää. No se on totta. Jopa silloin, kun on kiinni. Niin, ja jos mä laitan tämän kännykän seinään, niin räjähtääksi. Kokeile. Suviko vihjasi meille tämmöisestä uutisesta. Mä mainitsin, että Suviko nimenomaan mainitsi, koska mä en oikein ymmärtänyt tätä juttua, mutta että hän saa selittää. Siis Open Social perustetaan nyt säätiönä. Ja, niin. Onks tää siis, laajentaako tämä jotenkin sitä aikaisempaa Open Social-yhteisöä vai onko se niin kuin nyt vaan niin kuin perustettu se, mistä on puhuttu koko tämä aika? Eteenpäin. Sille on nyt pohja luotu ja siinä on tosiaan mukana perustajina Google ja Yahoo ja sitten taas MySpace, joka on News Corpin omistuksessa, mutta yllätys, niin Facebook ei sitten lähtenyt siihen mukaan. Mutta nämä muut tällaiset isot pelurit niin on yhdentymässä ja tekemässä yhteistyötä. Elikkä ei sen ihmeempää. Tässä säätiö on voittoa tuottamaton ja idea siis on se, että näihin saadaan Facebook-tyyppisiä erilaisia sovelluksia, jotka toimii niin sitten näissä kaikissa samalla. Jep. Ja sitähän tässä on oikeastaan vähän aikaa toivottu, että joku vaikka ei omista sun tietoja, että sä tarvitsee aina laittaa niitä uudestaan, että sä voi siirtää sun verkostot, miten sä haluat. Just. Mä en ole näissä enää missään, niin mä senkin takia varmaan on harvinaisen ulkona tästä keskustelusta. Penseä. Enkä ole minä olla nälykäs. Josta tuli muuten mieleen, mä olisin halunnut tilata, kun Cranky Geeks-podcastissa mainostettiin Cranky Geek-paitoja. Mä olisin ehdottomasti halunnut Cranky Geek-paidan, mutta se on hieno kuva. Ei siinä ole kuvaa, siinä on vaan tekstiä. Olisiko siinä toisella puolella Dvorakin kuva pienellä Cranky Geeksin logossa, mutta mä olisin ehdottomasti tilannut, mutta siinä olisi taas täytynyt kirjautua johonkin tai luoda tili johonkin raivostuttavaan nettikauppaan, niin mä eikä ollut mitään niin kuin vaihtoehtoa sille, että ostaa kirjautumatta, niin mä sanoin, että unohtakaa minun rahani tässä tapauksessa. Saattaa olla, että mä muutan vielä mieleni, mutta kuvaavaa nörttiyleisöstä on se, että kaikki isot koot oli loppuvarastosta. Tuo oli aika hyvä. Kräkkäyskisassa on... Oliko sun vielä jotain tuossa? Mä nähnyt verkossa vinkunaa siitä, että kun Ladyfit-paita ei ole XXXXXLK:ssa mahdollista tilata. Sitten siitä tuli se takaisinpäin, tuli niin asiakaspalvelusta kommentti, että, niin, että se on Ladyfit. No olipas kohtelias asiakaspalvelija sielläkin sitten. OS10 on kaikista maailman käyttöjärjestelmistä ikinä missään koskaan tietoturvattomin. Ainakin näin, jos uskotaan Cancerquest-konferenssista tapahtuvaa kilpailua, jossa laitettiin vierekkäin Linux, Mac ja Vista-kone. Ja sitten se, joka saa nopeiten jonkun näistä hakkeroitua tai päästyä järjestelmään sisään, niin voittaa. Ja kaikkein nopeimmin tähän kaatui MacBook Air Safarissa olleen tietoturva-aukon kautta. Huolestuttavaa. Vielä edellisenä vuonna oli vissiin käynyt vähän samalla lailla, että mä taisi mennä ensimmäisenä polvilla. Joo, se on yllättävää, mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että kun Mäkkipuolelle... Nyt tulee selityksiä. En mä puolustele sitä, siis tuloshan on totaalisen selvä, vaan mä mietin, että minkä takia se on usein Mac, joka tämmöisessä kilpailussa kaatuu nopeimmin, niin on se, että se on niin harvinaista, että niillä on jotain, niitä päivitetään vähän harvemmin, niin sitä kun on joku yksi haavoittuvuus justiinsa sopivasti hollilla, niin sitä on kaikkein helpoin päästä läpi, kun sitten taas Vistaa ja Linuxia, kun niitä paikkaillaan ihan koko ajan. Tämä siis ei ole puolustelua, tämä on vaan analyysiä asiasta. Saatan olla väärässäkin, kukaan ei sano mitään. Safarihan on viime aikoina ollut hieman kyseenalaisissa otsikoissa parin munkin asian takia. Safari tunki itsensä väkisin Windows-koneisiin, jos oli iTunes ja käytti päivitys. Se oli ainakin pieni yllätys, koska tosiaan mä kuvittelin, että kun yhtäkkiä tuonne alanurkkaan tulee sellainen pieni ikkuna, joka sanoi, että Blim, että teille on niin kuin Applelta nyt päivityksiä saatavina, että se on yleensä ilmoittanut, että iTunes ja QuickTime voidaan päivittää niin nytkin. Mutta sen lisäksi siinä oli yhtäkkiä, että Safari, niin kuin sen valmius rastiruudussa jo, että tästä vaan laitat sen. Ja sitten sit muualla kerrottiin, että niiden EUlla niiden käyttösopimuksessa on sellainen kohta, jossa sanotaan, että tätä ei saa asentaa kuin, niin kuin Apple-käyttöjärjestelmä, Mac-käyttöjärjestelmä koneeseen yksi kone kerrallaan. Joo. Ja sitten sitä oli ilmeisesti vähän ruokittu ja selvitetty tuolla jo, niin todettiin, että se oli itse asiassa köpö, että se oli jäänyt niille vanhasta. Joo. Niillä on se sama lakiteksti, joka menee joka paikkaan, niin sitten siinä oli käynyt pieni fiba, mutta se korjattiin. Mutta tämä väkisin tyrkyttäminen päivityksen varjolla, niin se on musta vähän outo, koska siis ylipäänsä mä oon aina kuvitellut, että ainoa syy, minkä takia Safari ylipäänsä on Windows-koneille, on sen takia, että Windows-käyttäjät voi kehittää niitä web-sovelluksia iPhoneille. Ei minkään muun takia, että lähteekö nyt Apple oikeasti hakemaan jotain markkinaosuutta selain markkinoilla, mutta se on niin epätoivosta, että en mä ymmärrä, minkä takia kukaan käyttäisi siihen aikaa tai muuta. Mut nehän ilmeisesti just tähän aikaan sitten väitti, että niillä oli joku oma testi, että ne olisi saanut Safari näyttämään nopeimmalta selaimelta. Tämä on kyllä... Niin ja kaikilla selainvalmistajilla on tilastot siitä, että... Sitä konetta, millä testataan, niin kai se tulee niin nopeasti. Kaikki selaimet voi jonkun, varsinkin oman tilastojensa mukaan, väittää olevansa kaikkeen. En mä ole Internet Explorerista nähnyt semmoista testiä koskaan. Kyllä, Microsoft on niitäkin laittanut. Tämähän on myöskin... Se ei ole meillä myöskään listalla, mutta ne, jos ihmiset ei tiedä, mutta haluaa käydä kokeilemassa, niin Firefoxin Firefox kolmosesta on nyt niin kuin vakaa beta, tai suht vakaa beta. Mä kokeilin sitä, mutta en mä ole käyttänyt sitä kauheasti, se on niin helkkarin ruma yli. Tämäkin on lista ulkopuolelta, mutta tuolla Operalla on nyt ilmeisesti seuraavassa versiossa saatu kaikki standardit noudattava systeemi niin hyväksi, että se pääsee tästä ASIT 3-testistä läpi, eli se näyttäisi kaikkien web-standardien mukaisesti sivut oikein. Joo, Safari oli nopeasti perässä. Mä olin ajatellut, että pitäisikö sitä itse ihan oikeasti ihan tuosta riemusta asentaa Opera ja kokeilla. Katsotaan sitten, kun se ilmestyy. Niin, no minähän olen fanaattinen Opera-käyttäjä. Siis mua suututti aivan suunnattomasti, kun Windows Weekly-ohjelmassa Paul Strott sanoi, että hän ei ymmärrä, mikä peruste tämän selaimen olemassaololle on. Että kun meillä on jo Internet Explorer ja meillä on Firefox, niin eikö siinä ole jo ihan tarpeeksi, että kyllä sillä saa kaikki mahdolliset sivut auki. Joka tapauksessa mulla oli niin kuin silleen, että joo, niin saa, mutta minkä takia meillä on sitten useampi leipä kaupassa, minkä takia meillä on useampi suklaa, minkä takia meillä on useampi kirjoitusohjelma. Kyllä se kilpailu on hyväksi, että kyllä se siitä. Niin, ja siis eri käyttäjät tykkää eri asioista, niin se on ihan absurdi väite, ja mä en tiedä, miksi mä laittoon tästä teille. Se Paul Throttuskin kuuntelee tätä. Tämä on mielenkiintoinen uutinen, ja mun mielestä tosi, tosi hieno. Edison... ei ole koskaan ollut olemassakaan. Ja, että mitä? No okei, ehkä tämäkin oli vähän harhaanjohtava lähtö tähän. Siis Edison on pitkään tunnettu ensimmäisenä henkilönä, joka on ensimmäisenä äänittänyt ääntä elektronisesti tai mekaanisesti. Mutta nyt... uusi löytö paljastaakin, että tämän tekikin, mikä tämän nimi oli, mä raiskaan tämän nimen, kun en mä osaa ranskaa, mutta se on siis Eduardo Leon Scott de Martinville, joka pariisilainen keksijä, joka tämän teki 16 vuotta ennen kuin Edison, ei kun 17 vuotta aikaisemmin kuin Edison teki saman. Tämä äänitys on siis vuodelta 1860. Ihan pörni on tippunut ja sanoo, että ei yritä enää, vaan siirtyy alakertaan. No, harmillista, jos näin menee, mutta se on huima teknologia, siis miten se toimii, niin on se, että hyvin yksinkertaisesti paperia on pidetty jonkun öljylampun päällä, kunnes siinä on kerros, mitä se nyt on, möhnää, Ja sitten sitten neula kaivertaa siihen möhnään uraa. Ja se mikä tässä on, niin Scottin keksintö ei mitenkään tehnyt sitä, että sen voisi toistaa tai kuunnella sitä, sitä voi vain katsoa. Että siinä mielessä Edison on ensimmäinen, joka kehitti järjestelmän, jolla voi tallentaa ja myös toistaa äänen, mutta tosiaan ne on aika huiman kuulosia. Mä en nyt sen 10 sekunnin pätkän takia laittanut semmoista systeemiä, että mä pystyn sen soittamaan tässä, mutta mä pistän tämän ohjelman loppuun pätkän, sen pätkän, 10 sekunnin pätkän ensimmäisestä pätkästä, missä nainen laulaa ranskalaista kansanlaulua Au clair de la lune. Himmel. Mut se on todella aavemaisen kuulonen, se on hieno. Okay. Mielenkiintoinen laita löytö. Sit, katsotaan. Kyllä, joo, se on pahoittelut, että mä en voi soittaa sitä tässä nyt lennossa, mutta se on. Mutta eipä tällä mitään väliä ole, koska jollei oikeus päätä toisin, niin maailma loppuu. Ihan pian. Ihan pian. Kyseessä on siis maailman suurin hiukkaskiihdytin. On rakenteilla oleva sellainen. Se on rakenteilla. Itse asiassa kahdessa paikassa on yhtä aikaa kilpailevat projektit menossa ja molemmat on nyt tuossa maaliviivalla, että kumpi ehtii ensin. Justiina. Mutta siis valtavasta hiukkaskiihdyttimestä on kyse ja teoreettisesti on mahdollista, että tällä hiukkaskiihdyttimellä voitaisiin epähuomiossa tai peräti joskus tahallaan luoda pieniä mustia aukkoja tai tuntematonta materiaalia, ainetta, jolla sitten saattaisi olla katastrofaaliset seuraukset. Esimerkiksi musta aukko, jos se onkin olemassa liian kauan, niin se saattaa imasta koko aurinkokunnan sisuksinsa, sen siljän tien ja muuta. Ja senpä takia ydinturvallisuus henkilö Walter Wagner on haastanut oikeuteen ja yrittää estää näiden hiukkaskiihdyttimien käytön. Yhdysvallisten projektin. Niin, sen toisen näistä. Koska tosiaan tuolla Fermilabin porukalla on Illinoisissa Yhdysvalloissa projekti, ja siellä on nyt tämmöinen lakitekninen vaikeutus tullut eteen, mikä ei tavallaan yllättänyt hurraan kotijoukkueelle, eli tuolla Sveitsin ja Ranskan välimaastossa CERNissä on tämmöinen eurooppalainen tutkimuslaboratorio. Siellä on paljon suomalaisia tutkijoita myös mukana, ja myös meidän Helsingin yliopiston porukka on siellä, joten yllättäen mä nyt toivon, että tämä CERNin porukka ehtisi ensimmäisenä saada oman systeeminsä toimimaan. Tässä kilpailussa on siis kyse siitä, että yritetään havaita sellaista Higgsin hiukkasta, joka on vaan hyvin pienen osana, tai hyvin, hyvin lyhyesti elossa ja sen jälkeen katoaa. Sen havaitsemisesta on kilpailu. Kyllä. Ja siis tässä on kolme mahdollisuutta, mikä saattaa aiheuttaa maailmanlopun hyvin, hyvin, hyvin teoreettisessa tapauksessa. Se on siis, mahdollisuus on olemassa. Mahdollisuus on olemassa, mutta se on niin pieni, että se on käytännössä nolla. Mutta siis on mahdollista, että luodaan epähuomiossa mustia aukkoja, jotka tosiaan imasee tämän aurinkokunnan sisäänsä ennen häviämistään. Ja sitten on mahdollista, että luodaan jonkinlaista, kun on, mikä se on suomeksi, kun on matter and antimatter. Antimateria. Niin, antimateria. On siis materiaa ja antimateriaa, niin pelätään, että jos luodaankin kolmannenlaista materiaa, jolla sitten saattaisi tulla epätoivottuja seurauksia. Toinen on myöskin se, että saatetaan, ainakin jos mä ymmärtän tämän oikein, kun siis maapallolla on kaksi magneettista napaa, niin epähuomioissa luodaankin kolmas napa, joka sitten sotkee maapallon ilmasto ja kaiken mahdollisen niin totaalisesti, että se on oma sillä selvä. Tulee ihan uusi. Tämä alkaakin olla jo aika todella teoreettinen. Joo, siis no, kuten tiedemiehet sanoo, niin tieteelliset hyödyt tästä, näistä on niin valtavat, niihin on käytetty hirveästi aikaa ja vaivaa jo muutenkin, ja se on niin häviävän pieni se mahdollisuus, että mitään oikeasti tapahtuu, että tämä lähinnä menee tieteellisen komedian piiriin, mutta mitäpä muutakaan me täällä puhujankulmassa käsiteltäisiin kuin tieteellisiä naurettavuuksia. Niinpä. TTS lähetti linkin johonkin XKCD. Se on verkkosarjakuva ja siinä on usein tämmöisiä matematiikkaa ja koodaamisen ja luonnontieteisiin liittyviä. Mä luin tämän jutun, mutta mä en tajunnut sitä. Mä en ole tarpeeksi matemaatikko. Siinä vitsaillaan. No se valitsi show noteihin tämän linkin. Joo, voin laittaa. Jep. Siis idea on just siinä, että se Higgsin hiukkanen on todella vaikea havaita ja tässä nämä, yrittää nämä sankarit sen havainnoida. Näin, ei valista mitä se loppuu. Jaa, okei, no niin, mä mietin siis, puhutaan Higgsin hiukkasesta, mä luulin, että Higgs boson on nimi, niin kuin henkilön nimi. Ei, joka, ei, ei joka... se on hiukkanen. Pahoittelen tyhmyyttäni. mä tiedän tästä asiasta tällä hetkellä sattumoisin vaan sen takia, että mä oon tosiaan töissä tuolla Luova verkkolehdessä ja siellä on just eräs ihminen, joka on käynyt tutustumismatkalla tuolla CERNissä ja käynyt katsomassa tätä LCD-tä, eli suurehkoa hydroni yhteen tyrmäytin vehjettä, eli hiukkaskiihdytintä, ja sen takia tiesin siitä, että olin juuri oikoluvannut sellaisen jutun. Teillä oli muuten, siellä Luovan puolella oli joku tiedeheppu, mä kerran aikaisemmin nostin kysymykseksi, että se oli jättänyt huomiota yhden piirteen keskustelusta. Niin, mä en muista sitä enää tarkkaan, miten se meni. Ja nyt siellä oli taas semmoinen, mistä mä huomasin, että no tätä nyt ei ole mietitty taas niin kuin kaikilta mahdollisilla kannoilta. Siellä käsiteltiin tätä niin kuin avaruusmatkailua, sitä millaista se on skifi-maailmoissa, että mennään vaan, kun Helsinki pukkilabussilla linnunratojen väliä, tai siis aurinkokuntien väliä, ja sanotaan, että no mikä, nyt mun päässä pätkii aivan totaalisesti. Pahoittelut kaikille, jotka joutuu tuskailemaan tämän kanssa. Siis, Fantasiakin kautta hyppäillään galaksista toiseen. Niin ja ylipäänsä tämä, että valoa nopeampi matkustus ei suhteellisuusteorian mukaan on mahdollista, mutta siinä jätettiin kokonaan tämä, joka on tämäkin hyvin teoreettinen, mutta tässähän puhutaan nimenomaan hyvin teoreettisista asioista. Siis teoreettisestihan avaruuden poimuttaminen, eli kun Star Trekissäkin on poimua jo, eli warp drive, niin se on ihan oikeasti olemassa oleva teoria. Että se on, ja se on periaatteessa mahdollista, mutta meillä ei ole vaan ei ole vielä ainakaan semmoista. Kirjoittaja on Kari Enqvist, eli kuuluisa suomalainen tutkija, fyysikko, joka on popularisoinut tiedettä aika paljon. Että jos laitat sinne kysymyksen, niin hän saattaa vastatakin. Nyt on tullut vastauksia ja kysymyksiä. Joo, sitten voi tulla jatkokeskustelu. Täytyy laittaa. En siis todellakaan, siis kyseessä on oikeasti tiedemies, varsin arvostettukin semmoisen, että en todellakaan väitä tietäväni paremmin. Mutta tämä on tavallaan kirjoitettu tämä luova tietenkin sitten yläaste lukiolaisnäkökulmasta. Tämä nyt ei ole siis semmoinen tieteellinen artikkeli tässä ihan välttämättä, aina juuri kaikki mahdolliset aspektit aina tulisi sitten käsiteltyä. Just. Myös okay. Koska niin kuin, tilaakin on vain rajatusti. En siis ole kohdeyleisöä. No itse asiassa kyllä se nyt tavallaan olet, koska tämä on myös tarkoitettu kaikille, joita voisi luonnontiede kiinnostaa, tekniikka myös. Joo. Mutta, onko muuten Hannu vielä hengissä? Kyllä. Se on ollut niin pitkään hiljaa, että mä mietin, että onko joku häikkä. Mä oon tulevaisuudessa. Mutta me päästään kohta, tai puhutaanko nyt vaikka Samposta, niin me päästään asiakkaasvalintaosastoon ja Hannukin pääsee mukaan. Kyllä, meinasin just sanoa, että tältä viikolta löytyy paskuutta. Valitettavaa. Ja isoa paskuutta on Sampon puolelta, ja mä en ole kauheasti seurannut, koska mä en kuvittele tässä elämässä paljon niin kuin mitä pankkeihin tulee, niin mä en tässä elämässä osaa kuvitella huonompaa vaihtoehtoa kuin Sampo-pankki, mutta jotkut senkin asiakkaita on, niin ehkä joku on jopa seurannut tätä. Hei, sä tiedät, että mä oon Sampon asiakas. Niin tiedän. Ja sit sä laatelet tommosia. No, no niin, mä sanon, että minulle Sampo on kaikkein huonoin vaihtoehto. Mä en sanon mitään muuta. Okei. Mutta niin, kerro nyt, sulla on omakohtaista kokemusta. Mulla? Niin. Niin on joo. Parin tuntia ei toiminut verkkopankki tiistai-aamuna, kun piti sinne 7 aamulla päässä huvikseen, kun se piti toimia. Niin. Tai siis tietenkin se ei toiminut koko pääsiäisenä, mutta siitähän ne ilmoitti ennakkoon, niin se ei ollut mulle mikään ongelma. Mutta kieltämättä, jos vertailen näitä nettisivustoja, niin näin visuaaliselta silmältä, kun tänään siellä kanssa viimeksi kävin, niin kyllä ne vanhat oli paremmat. Eli voi niin kuin sanoa, että tietenkin se johtuu siitä, että niitä on käyttänyt aika pitkään niitä vanhoja ja näin päin pois, mutta jotenkin tuntuu siltä, että suomalainen, että ne oli ehkä silloin optimoitu, tehty suomalaisille asiakkaille, ja nyt on siirrytty toisenlaiseen järjestelmään, joka on sitten ehkä tehty tanskalaisille alun perin sen mukaan. Eli kun systeemi on isompi, niin on ollut enemmän mielipiteitä, mitä pitää ottaa huomioon. Että jotenkin tuossa pankissa, verkkopankissa, niin mä kaipaan edelleen, olen siis tällä hetkellä Sampo-pankin, Nordean ja S-pankin asiakas. Niin oikeastaan kaikista voisi sanoa, että kaipaisin enemmän semmoista, kun Google Analyticsillä on semmoinen dashboard, minkä voi itse rakentaa sen ensimmäisen sivun, niin vähän samanlaista juttua kaipaisin tuonne verkkopankkiin, että nyt yhtäkkiä Sampolla sitten, kun nämä ongelmista päästiin ja verkkopankki toimi, niin siellä esimerkiksi niin kuin tämmöisiä hauskuuksia, että yhtäkkiä sinne, missä sulla näkyy tilit, niin sun kaikki velatkin on tilejä myös. Että jos sulla on opiskelulainaa, niin se on nyt siellä yhtenä tilinä. Ja sä näet sen, että se on miinuksella, se velan määrän, mutta sä et tietenkään varmaan sieltä voi mitään maksaa, koska se nyt vaan näkyy siinä. Ja toinen oli sitten kanssa, että luottokortti näkyy kanssa tilinä, ja kun maksaa laskua, niin silloin voi myös valita, että maksaa sieltä luottokorttitililtä. Ja sehän sitten on aika hauskaa, että ennen verkkopankissa se oli silleen, että sä pystyit luottokortti niin kuin siirtämään rahaa sieltä omalle tilillesi. Mutta et suoraan maksaa maksua, ja siinä kävi selvästi ilmi, että tämä on niinku maksullinen toimenpide, että sä maksat sitten enemmän takaisin. Mutta nyt te, että oletettavasti se maksaa kyllä sulle enemmän että jos sä sillä Visalta maksat laskuja. Että itselläni tälleen voi sanoa, että ihan niinku sitä tiistai-aamupäivää lukuun ottamatta, niin ihan kivuttomasti on käynyt. Äitin vanhalle koneelle sain asennettua flashin, ja siinä toimii verkkopankki työkoneelle isän olevalle kotiin. En saanut, koska ei ole käyttäjäoikeuksia, niin en saanut, mutta sittenhän löytyy se mobiilipankki, mitä on paljon tuskallisempi käyttää, kun joutuu aina joka laskun erikseen hyväksymään ynnä muuta, mutta sanoisin, että tietenkin aina uutta on niin kuin helppo vastustaa, sehän ei mennyt Sampolla mitenkään niin kuin putkeen, että jos sanoit, että oli miljoonien eurojen operaatio, niin mielestäni se ei mennyt täydellisesti, aika kaukana siitä, mutta mun mielestä jos tuolla saavutetaan, että se olisi nyt kiva kokeilla ja nähdä, että nopeutuuko tuo ulkomaan maksaminen tosissaankin, mitä siinä niin kuin lupailtiin. Siis, mutta tässä oli paljon muutakin kuin vaan se, että se kyllä joo, siis ihmisillähän ei tietyt ihan Sampon omasta mokasta, niin ei, joillakin tietyt kortit lopetti toimimasta. Mutta näistähän mä luulen, että vaikka ei telkkaria katso, kuten Henrik ei tee, ja minä ei tietenkään, mäkin katson aina naapurilla, niin kyllä mä luulen, että uutisia lehtiä, jos on lukenut, niin ihmiset on aika paljon saanut tuon niin kuin valtamedia. Media on selvästi pitänyt huolen siitä, että ongelmia on niin kuin paljon ollut tietyllä ihmiset. Mä luulen, että ne uutiset on vaan ollut vähän hajanaisia, kun Sampo ei ole itsekään tiennyt totuutta aina, ja sitten on sanonut, että tämä koskee muutamaa sataa, vaikka ehkä on koskenut sitten tuhansia. Niiden viestintäosastolla on kyllä joku viestintäjohtaja ainakin on ollut sellainen henkilö, joka ei ole ihan ymmärtänyt, mistä puhuu, ja sitten on vähän vielä ärsyttävällä asenteella sitä hommaa hoitanut. Että usein on sanonut esimerkiksi sellaisia, että tämä johtuu meidän niin kuin yksityisasiakkaista, jotka eivät vaan osaa käyttää sitä järjestelmää, Ja tässä on yritetty ilmeisesti saada yritysasiakkaat pysymään rauhallisina sillä, että on haukuttu yksityisasiakkaita. Ja musta on no en mä ainakaan, mitä mä itse seurasin noita, niin saanut tota markkinointiviestintäjohtajallakaan tuommoista käsitystä. Ja nyt pitää näetkö sitten nelosen pätkän? No en ole ehkä kaikkia pätkiä, mutta kyllä mä oon jonkun verran uutisiakin nähnyt. Mut siis jos se tota, luulee sen viestintäpäällikköä, että nyt se loppui se haastattelu, ja heti kun niin kameramies tai haastattelija on sanonut kiitos, niin sen jälkeen se rupeaa nyrpistelemään nenänsä ja sanoo, että aika mielenkiintoinen väite, uskottavuusongelma. Siis siitä tulee todella oikein inhakuva sitten tyypistä. Pitää selvästikin yrittää YouTubesta katsoa, mutta mä voin penkoa sulla sen. Toihan Sampon toimitusjohtaja pyysi asiakkailta anteeksi. Torstaina kaikkia näitä ongelmia sanoi, että maksetaan, ja perjantain kauppalehteä lueskelin, niin siinä sitten ei sanottu ylläri, että tämä on niin kuin kaikille avoin maksupiikki, mutta hän sanoi, että kaikki palatteet käydään tapauskohtaisesti läpi, kun häneltä kysyttiin, että miten nämä ihmiset, jotka ei saanut tiistaina ulos rahaa eikä mitään, että heille ei ole niin kuin taloudellisia kuluja tullut, mutta on ehkä joutunut yrittää jostain lainaamaan tai on ehkä kenties joutunut jopa olemaan niin kuin ilman ruokaa sen tiistain sitten, kun ei ole saanut rahaa eikä kortit ole toiminut. Eli kyllä periaatteessa mä oon jo sen niin kuin kaupan alan lite oppinut aikoinaan, että varsinkin pankkikortit nyt harvemmin on, mutta sen mä oon oppinut, että aina kannattaisi vähintään olla 100 euroa jossain toisen pankin pankkitilillä kanssa. Että ei kannata sen verran, ei kannata yhteen pankkiin koskaan luottaa, että se ei välttämättä johdu pankistakaan aina. Että, mutta siis tosiaan niin iso projektihan toi oli, media, kun Sampokin kuunteli, että useamman 100 miljoonaa taisi tuossa palaa rahaa ja oltiin siellä töissä, että tämmöistähän se on, että jo, jonkun verran niin kuin luulisi, että ehkä saa osvittaa siitä, että mitä jos ne putket sitten joskus olisikin oikeasti kunnolla tukossa. Niin, sehän on siis, pankithan on itse sanonut, että niillä ei ole enää tarpeeksi konttoreita ja asiakaspalvelijoita hoitamaan pankkiliikennettä. Jos netti menee poikki. Joo, aivan. Mikä on sinänsä. Siis nyt ennen kuin mä saan tästä suurta palautetta, mä en halua paukutella henkseleitäni asiasta turhaan, mutta siis mä tiedän, että joku tulee kuitenkin kysymään, että minkä takia mä sanon noin Sambosta. Ja mä sanoin aikaisemmin, niin kyseessä on ihan se, että mä en todellakaan hyväksy pankkia, joka veloittaa minulta sen, että mä käyn katsomassa, kuinka paljon rahaa minulla on. Se ei yksinkertaisesti ole hyväksyttävää pankkitoimintaa. Muutenkin Suomen pankkien toiminta on täysin käsittämätöntä, mutta se on sitä, että ehkä siitä vaikka joskus laajasta kaistasta ei sen enempää. Mutta selvennetään nyt tuo, ettei tarvi erikseen sitten ruveta jokaiselle selittämään sähköposteissa ja Skypessä ja muualla. Mutta niin, mäkin nyt vaan sanon sen, että siis varmaan valtamedia antoi selvästi sen niin kuin kuvan, että ongelmia oli ollut ja niitä varmasti on ollut, mutta jos unohdetaan se, että mä en päässyt 6:00 sinne pankkiin, niin mobiilipankki toimi heti, kun sitä yritin, joskus 8:00 jälkeen aamulla ja sitten iltapäivällä mulla toimi verkkopankkikin. Mutta silleen niin kuin jotenkin tuntuu, että kun olen itse miettinyt, niin sitten taas toisaalta tässä mä luulen, että jonkun verran heihin kohdistui tämmöinen hyvä palveluneisto hyökkäys, että aikoinaanhan, kun tuossa oli Alkon lakko tulossa, niin Alkon sivutkinhan kyykkäili sitten, ettei pystynyt meneen katsoa, että mitkä Alkon myymälät on auki. Ja siinä ei tosiaankaan ollut mikään muu kuin janoset suomalaiset, jotka teki palveluneisto hyökkäyksen Alkon sivuille, kun ne latasi missä niitä niin paljon. Missä puhuttu hyökkäyksestä, mutta jos se olisi ollut, niin se olisi selittänyt, minkä takia jo 8:00 aamulla se olisi mennyt nurin. Ei, mutta siis se on, siis kyllä Sampo on sanonut, että se latausmäärä että on ollut niin mielenkiintoisia. Ihmiset on ottanut sen niin, että kun on tullut, että 6:00 aamulla toimii, niin kun ne on herännyt, niin jotkut on jo mennyt sinne, kuten minä ennen töitä. Sitten ne on yrittänyt töistä uudestaan. Se on ollut semmoinen niin kuin meille mielenkiinto, että siis 6:00 se toimi meinaa, mutta se lopetti joskus 5:40 toimimisen. Joo. Että tota noin, niin siitä mä luulen, että oli hyvin paljon kans osittain kyse, että yhtäkkiä kun on ollut 4-5 päivää, niin kuin sulla on sanottu, että pankkiin et pääse, niin ei mullakaan sinne pankkiin mitään asiaa ollut vielä tiistai-aamuna, mutta pakkohan sitä yrittää mennä. Niin, ja pakkohan sitä yrittää mennä katsomaan, että jos vaikka kävisi niin kuin jollekin oli käynyt, että se oli nähnyt muidenkin asioita siellä. Se on kyllä vastaaja. Pääsit siis vähällä. Mutta toinen vielä, tässä ruvetaan lopettelemaan, tässä ollaan menty aika pitkään, niin toinen paskalinkki, ikävä kyllä, liittyy puhujain kulmaan. Mitä? Erkkahan tuossa pari viikkoa takaperin lanseerasi epäviralliset puhujainkulmatuotteet. Siellä oli Kalatalous Jussi on ihku, stringit ja paskamuki, paska muki. Minusta paskamuki oli hauska konsepti, joten tilasin sitten paskan mukin, vaikka se onkin piraattituotteita minulta, kun ei ole kysytty lupaa puhujainkulman kaupalliseen käyttöön. Mutta tosiaan, minä tilasin sieltä, maksoin jopa 20 euroa paskamuki, paska mukista ja odotin pakettia reilun viikon, niin pakettihan tuli, mutta siellä on ihan väärä muki. Kyseessä on siis cafepress.com-niminen palvelu, jossa tällaisia no. oheistuotteita on helppo niin, tehdä. Nämä mukit ja paidat vaikuttaa aika anemisilta, ei kyllä pitää olla parempi kräsikauppa käyttää. No niin, joo. Mitä siinä sun muistissa nyt lukee sitten? Täällä tuli tämmöinen, tässä lukee Grand Theft Auto -fontilla ja tyylillä lukee Grand Slam Boyo. Ja takapuolella on Wales 2008 ja sitten tässä on jotain urheilutuloksia, että tämä on ilmeisesti Wales on voittanut nyt tänä vuonna jotain jännittävää. Kai sä oot reklamoinut. On reklamoinut, totta kai. Se mikä mun jäi, varsinkin kun mä oon 20 euroa maksanut piraattituotteesta. Tää kyllä on, tää muki on hyvin tukevaa tekoa. Mutta on piraattituotteesta, tästä tapahtuu. Tää on just tämmössä, kun teillä on niin halpa tapahtumaihe. Niin, just itse asiassa mun piti sanoakin siitä, että sen siitä saa, kun ostaa piraattituotteita. Mutta täytyyhän mulla nyt paska muki olla, jos kerta puhujainkulmatuotteita on liikkeellä. Mutta toihan on periaatteessa aika paska muki. No tämä on kyllä, tämä kieltämättä, tämä itse asiassa mukina tämä on hyvä, tämä on tukeva muki, mutta tässä on väärä teksti. Se mikä minua tässä hämmentää, niin on se, että mä en tiedä yhtään mistä lajista tässä, missä Wales on voittanut, kun täällä on tällaisia tuloksia, kun Englanti... Kato, vittu Googlassa. Eli kun se on Englanti-Wales 1926, Wales-Skotlanti 30-15, Wales 47, Italia 8. Olisiko rugbya tai sitten tuota krikettiä? Niin muuten varmaan onkin. Krikettistä tulee sellaisia törkeitä, yli 100 lukuja tai ihan ihmeellisiä, että ei se kriketille kuulosta. Ai jaa. Ei. Kuulosta. Olisiko siitä rugbya? Ehkä. No joo, mutta no onnea Walesille sitten kuitenkin, joka tapauksessa. Hei, mä kävin just katsomassa, tuli mieleen online-ostelusta ja muistaa, että toi The Lehti, joka muuttuu paperiseksi aikakauslehdeksi, niin ne haluaa kerätä siis 500 ennakkotilaajaa ja sitten ne tekee paperilehden. Nyt niillä on näköjään, koska tuossa 5000 dollarin potista, niin siitä on kasassa mitä 3860 dollaria, niin se tarkoittaa, että siinä on, no ollaan tullut pois, niin 326 tilaajaa jo 500. Mitä? Mainostetaanko tässä lehteä ilman minun lupaani? Kyllä tässä mainostaa lehteä, koska mun mielestä mä haluaisin paperilehden itselleni. Ja siis kukaan ei sitä saa, jos ei ole tykkää. Mistä lehdestä nyt on kiinni? Tiedätkö lehti-blogin? En tiedä. The Lehti. En tiedä. Laitan linkki chattiin. Se on siis tämmöinen huumoriblogi, jossa... Se on parasta poliittista huumoria Suomessa pitkän aikaa. Mä itse asiassa mietin, että pitäisikö mun tilata se jo ihan sen takia, että kun ton kansalaismediakatsauksen takia, mutta sitten mulle tuli semmoinen, että en mä rupea laittamaan. Mä panitan niitä sen verran, että mun mielestä niinku tommonen pitäisi saada. Koska siis, mäkin nostan hattua heidän toiminnalleen, mutta mä en myöskään laita luottokortin numeroa ihan joka paikkaan. Yksi kysymys vähän niin kuin olisi, että jos ne saa sen 500 tilaajaa, niin lopettaako ne sitten heti, jos yksi niistä lähtee? En mä tiedä. Ei ne voi ilmeisesti lähteä, kun siinä on siis semmoinen systeemi, että tässä on tämmöinen Fandable-niminen juttu, joka siis tekee jonkunlaisen katevarauksen ilmeisesti sun tilille, joo, ei, mutta ei sillä ole mitään väliä. Kato, jos sä etämyyntinä tilaat lehden, niin sä saat peruuttaa sen sitten, kun sä saat ekan numero. Ei ne sitten voi suhun sitoa, kun totta kai sun on pakko saada yksi luettava lehden. Eikö se 500 ole semmoinen luku, että vaikka sinne joku peruttaisi, niin se ei sitten kuitenkaan enää sitä kaada siinä vaiheessa. Mutta lähinnä nyt mä halusin, että niillä on tuommoinen iso määrä rahaa, millä ne voi lähteä tekemään sitä. Mä luulisin, siis, että se tulee, mitä ne kuvittelee. Siis onko tarkoitus, että siitä... Mä ymmärsin, että se on niin kuin vain yksi paperilehti, niin, minkä ne tekee. Niin mäkin ymmärsin. Ai jaa, mä luulin, että se oli silleen, että 500 tilaajaa ja sitten ne rupeaa tekemään. Ei, ei, kun sitä tilataan niin kuin $10, eli mitä se on, 7 eurolla, siis yksi kappale lehteä. Okei, okei, joo, joo, joo. Tulee, eikä mitään muutakaan, mutta siis ilmeisesti, jos on sitä samaa tasoa kuin toi verkkoblogi, joka on ollut ihan hilpeä, niin sit voi tulla ihan hienoa. Plus, että jos on kerran lehti, niin me ollaan ruvettu tuolla heti fanittamaan ja intoilemaan, että minkälaisia kuvia siellä voi olla, niin tämä on niin okei, totuus seuraa perästä. Nyt sä sait mut vakuutettua. Mä en pistä sitä tilausta tuolla, että millaisia kuvia siellä on. Mä en halua tietää. Siis tämä kuvavitsi nyt tulee yllättäen siitä, että esimerkiksi niin Pahkasika on mun mielestä ollut hienosti kuvitettu suomalainen tällainen huumoriaviisi, joten mä toivon kovasti, että nämä tyypit niin Pahkasian hengessä pistäisivät paukkuja myös siihen visuaaliseen puoleen. Just. Mutta meidän on aika lopettaa ennen kuin muita toisten ihmisten kaupallisia juttuja ruvetaan mainostamaan tässä ilman, että minä saan sitä provikoita. Samperi, tai Erkkahan meille vie aina rahat. Onhan tässä nyt kuitenkin tänään mainostettu Soneraa, Elisa, Saunalähtee, Sampo Pankki. Se on totta, se on totta. Ja myöskin... Mikä toi on? Mitä? Moi. Aha. Mitä tämä on tätä, Hannu vastasi puhelimeen. Tämä on taas tätä niin kuin suurta professionaalista. Yksi käy hakemassa viinikumeja kesken kaiken ja toinen vastaa puhelimeen. Tämä on, niin kuin... Mutta mä sanoin sen chattiin, että sinä et ollut professionaali, kun sä luit sen ääneen sieltä. No niin, no se on kyllä ihan totta. Mutta... Kyllä ne oikeassakin radiolähetyksessä lähtee kesken kaiken käymään jossain. Niin lähtee, mutta ne no joo. Okei. Okay. Mutta niitä kaverit ei ole sitä ääneen kaikille yleisölle. Joo. Aitoksi. Mä olisin tehnyt loppujuonnon, mutta musta tuntuu, että tää ei enää ansaitse sitä, joten tota, mitäpä hei, jos lopetetaan vaan siihen. Siis, okay. Mikä tää on tää nelosen no, juttu, no niin, mistä piti laittaa äänipätkä? No, se nelosen juttu on siis tämän Sammon viestintäjohtajan haastattelu, ja siinä ihan lopussa on se pätkä, jota minä toivon soitettavaksi, eli siinä okay. Sitten kuullaan, miten tämä viestintäjohtaja käyttää, tai minkälaisella äänellä se rupeaa juttelemaan heti, kun se luulee, että kamera on pois päältä. Okei, ja sen jälkeen kuullaan 10 sekuntia maailman. Pieni hetki, mä otan mainoskatkon. Minä pyydän anteeksi. Isäni, joka oli lähdössä lentokentälle, soitti minulle, luulin, että hän oli jotain unohtanut tai jotain tärkeää. Olisit voinut laittaa mikin kiinni silti. Mä laitoin. Kuulutteko te mukaan koko puhelu? Koko homma kuului kiusallisen kovalla äänellä. Mitä? Kuuletteko te nyt mua? Kuuletteko? Kuulen. Mitä? Ei. Miten mutta, sä voit? Et sä nyt mua kuule? Nelosen... Väärä vipu. Se oli toi kuuloken vipu, josta mä laitoin pois. Se oli se mokkulavipu. Kato, mä en itse kuulu luureissa, kun mä laitan ton vipun alas, niin sit mä luulen, ettei kukaan muukaan kuule. Ovela. Niin, se on vähän sama kuin jos pistää säkin päähän, niin kukaan ei näe sua. Yeah. Elikkä kuullaan se pätkä ja sen jälkeen maailman ensimmäinen äänitys. Ja jos Scott, äänen tallennuksen alkuperäinen keksijä, olisi tämän kuullut, niin olisi varmaan harkinnut useampaan kertaan, olisiko kertonut asiasta kenellekään. Puhujainkulma on... ohi. Onko Sampo Pankilla uskottavuusongelma kansalaisten silmissä? Meidän mielestä meidän asiakkaiden silmissä ei kyllä ole. Kiitoksia. Näin. Aika mielenkiintoinen väite uskottavuusongelma kyllä oikeasti. Lapset, mitä vaan kuuntelee. Niin se on se jenkkiläiset. Koko. Puhuu aina yleisö. Yleisö on aina kids, ole ne minkä ikäisiä tahansa. Me ollaan se lastenohjelma tai koko perheohjelma, kun Hessu on kerran, mikä restricted, mitä se lukee. Niin, se on explicit. Just. Mä oon yrittänyt, semmonenkin on kuin clean tag, mutta tota, mä en tiedä, mistä se tulee. Mutta aloitetaanpa. puskisuomi.org.